Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 15 mei. In Rusland is het hoge beroep van Igor Girkin, een van de mannen verantwoordelijk voor het neerhalen van MH17. En hij stelt zelf een bijzondere nieuwe straf voor. En een rechtskabinet lijkt in zicht. Een overzicht van het nieuws, Wout Walpoort. Informatiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over de financiën, zeiden ze rond 1 uur vannacht na opnieuw lange gesprekken in Den Haag over een nieuw kabinet. Later vandaag informeren ze hun fracties. De vier partijleiders zijn positief over de vorderingen. PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas zeiden dat het nu niet meer fout kan gaan. VVD-leider Jezelgus zei dat de partijleiders opgelucht zijn. En volgens NSC-leider Omtzigt ligt er op een haar na een akkoord. Hij sprak ook al over ministersposten. 10 uur vanochtend praten de vier partijen verder. Dan gaan ze het voor het eerst ook formeel hebben over de premierskandidaat. In de loop van de dag komen de informateurs met hun eindverslag. Steeds meer huurders vechten bij de huurcommissie de servicekosten aan die ze moeten betalen bovenop de kale huur. Het afgelopen jaar steeg het aantal zaken met ruim 60% naar meer dan 3800 zaken, blijkt uit het jaarverslag van de huurcommissie. Bij zaken tegen private verhuurders kreeg 90% van de huurders gelijk van de huurcommissie. Bij zaken tegen woningcorporaties kreeg de huurder minder vaak gelijk in 58% van de gevallen. Gemiddeld kregen huurders die in het gelijk werden gesteld €660 per jaar terug. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn bijna 200 medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen, meldt de directeur van UNICEF. Ze zegt dat hulpverleners altijd moeten worden beschermd samen met degenen die ze dienen. Maandag kwam een VN-medewerker om het leven in Rafah in het zuiden van Gaza. Toen hij onderweg was naar een ziekenhuis werd zijn auto beschoten. Mogelijk overleed hij door Israëlisch vuur. Het Israëlische leger zegt tegen de BBC dat het de aanval onderzoekt. In de Canadese oliestad Fort McMurray moeten 6000 mensen hun huis verlaten vanwege een grote natuurbrand. In andere delen van de stad zouden inwoners vrijwillig vertrekken. Het vuur woedt 13 kilometer buiten Fort McMurray, maar door de harde wind komt het dichterbij en wordt het groter. De stad ligt in het belangrijkste oliewingebied van Canada. De oliereserve daar geldt als een van de grootste ter wereld. George Groot is overleden. De cabaretier was in de jaren 60 een van de oprichters van de groep Donkey Shocking en schreef ook een groot deel van de maatschappij kritische teksten. Vooral in de jaren 70 had Donkey Shocking succes. George Groot was al een tijd ziek. Hij was 82 jaar. Het weer in het zuidwesten, bewolking met af en toe een bui. En er kan ook onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het vanochtend droog en zonnig. Maar later volgt er meer bewolking vanuit het zuiden. Het wordt 18 graden in het zuiden tot 26 in het noordoosten. Morgen wisselvallig en vooral in het zuiden buien. Dus verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. In het midden, westen en zuiden van het land komt eerst nog dichte mist voor. Verder is de A28 Amersfoort richting Zwolle dicht tussen de afrit Elspeet en knooppunt Hattemerbroek. Er werd de afgelopen nacht aan de weg gewerkt, maar die werkzaamheden zijn uitgelopen. Daardoor is de rijbaan nog dicht. Omrijden kan voorlopig via Apeldoorn over de A1 en de A50. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. PVV, VVD, NSC en BBB zijn er bijna uit. De partijen zeggen dat ze vandaag tot een akkoord kunnen komen over een nieuw kabinet. Rond 1 uur vannacht kwamen de partijleiders opgelucht naar buiten, opgevangen door onder andere Michiel Breedveld. Dag meneer Wilders, bent u eruit? Is er witte rook? We hebben morgen nog wat werk te doen, maar ik denk dat dit goed gaat komen. Dus ik denk dat we er zo ongeveer bijna wel uit zijn. Hoop ik natuurlijk, want we moeten nog wat dingen doen. Maar ik zie dit niet meer fout gaan. U ziet ons een beetje opgelucht naar buiten lopen. Het was ook een goede dag, denk ik. We hebben belangrijke knopen doorgehakt. Ik ben altijd positief geweest. Heb ik nooit losgelaten. Echt tot op de laatste minuut niet. En nu heel blij dat we zover zijn. Dag meneer Omtzigt, bent u ook blij en opgelucht, net als de anderen? Ja. Waarom? Nou, het is tijd dat het land een nieuwe regering krijgt en we hebben op een hana een akkoord. Morgen horen we een naam van een premierskandidaat. Maar onduidelijk blijft wie Wilders zal voorstellen als nieuwe premier. En ook over de inhoud van het akkoord lieten de fractievoorzitters niets los. Zei Michiel Breedveld. En we hoorden dus de partijleiders Wilders, Jezogus, Omtzigt en Van der Plas. In Rusland dient het hoge beroep in de zaak tegen de Russische nationalist Igor Girkin. In Nederland bekend door zijn betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17. Hij zit in Rusland 4 jaar vast omdat hij zich kritisch had uitgelaten over Poetin. In het hoge beroep komt hij met een alternatief voor zijn gevangenisstraf naar het front in Oekraïne. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, waarom wil hij naar het front? Hij wil in eerste plaats graag vrijkomen. En sinds 2022 bestaat die mogelijkheid. Hè. Toen is dat eerst begonnen met leden van de zogenaamde Wagner-groep. Dat huurlingenlegertje van Yevgeny Prigozhin. Die ging persoonlijk de gevangenis af in Rusland om gevangenen te ronselen. Daar had hij toestemming voor gekregen. Het deal was dan dat die gevangenen naar het front zouden gaan. Dat ze daar zouden vechten. En als ze daar een half jaar aan het front actief waren geweest, dan zouden ze gratie krijgen en ook zijn tijd terug kunnen gaan naar huis. Dat is inmiddels met heel veel mensen gebeurd, daadwerkelijk. Dat heeft ook weer geleid tot de nodige problemen. Want een deel van die gevangenen betreft soms zwaar veroordeelden die ook weer nieuwe misdaden hebben begaan. Maar in ieder geval, Girkin heeft dit ook aangegrepen als mogelijkheid. Hij heeft ook nooit onder stoel of banken gestoken dat hij het op zich wel eens is met die operatie, met die gevechten in Oekraïne en de doelstellingen daarvan die door Poetin zijn geproclameerd. Dus dit is een loophole, een maas in het net waar hij gebruik van probeert te maken. Ja, en wat is de verwachting dan van deze zaak? We zullen het gaan zien. De advocaat zei al een tijdje geleden dat een belangrijk document was verdwenen uit het dossier. En dat document, dat is een brief. Die is gericht aan zeg maar de legerleiding door een van de legeronderdelen in de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk, die door Rusland is geannexeerd. In die brief wordt gezegd dat Girkin een goede kandidaat is om een peloton te gaan leiden. Maar dat document is dus verdwenen. Dus de advocaat had gezegd dat waarschijnlijk die zitting zou worden verdaagd. Nou, dat is waarschijnlijk niet het geval. Alles gebeurt achter gesloten deuren. Dus wat er precies zich binnen in de zaal zal afspelen, zullen we niet weten. De kans is bijna 100% dat het vonnis van 4 jaar gevangenisstraf dat zal worden bekrachtigd vandaag. Ja, hij is natuurlijk veroordeeld vanwege kritische uitlatingen over Poetin. Hè? Extremisme wordt het genoemd. Dan kun je je afvragen, is er een eerlijk hoger beroep? Kan hij sowieso nog met deze zaak iets winnen? In theorie kan alles, maar Girkin komt natuurlijk zit natuurlijk in dezelfde molen waar vele honderden andere Russen in terecht zijn gekomen de afgelopen 2,5 jaar. Heel veel mensen zitten vast wegens kritiek op het leger of kritiek op de legerleiding. Dat wordt dan gegoten in de vorm van het in discrediet brengen van het leger of het verspreiden van nepnieuws. Dat zijn meestal de argumenten op basis waarvan iemand wordt veroordeeld. Dat gebeurt meestal met mensen die echt kritiek hebben op de gang van zaken. Maar Girkin is iemand van het andere politieke spectrum, is daar dus ook in terechtgekomen. En de realiteit in Rusland is dat, ik geloof dat het 0,3 of 0,2% van de gevallen is waarin vrijspraak plaatsvindt. Dus het is bijna, de kans is bijna nihil dat hij dit op enige manier zal gaan winnen. En even voor de duidelijkheid, dat hij in Nederland is veroordeeld voor levenslang vanwege het neerhalen van de MH17, dat speelt geen enkele rol, hè? Nee, dat zijn volledig los van elkaar staande zaken. Het is een soort van toeval dat iets meer dan een half jaar na zijn veroordeling in Nederland tot levenslang, wegens betrokkenheid bij het neerhalen van MH17, dat hij daarna dus werd gearresteerd in Rusland. Maar volgens een geheel andere zaak. En de realiteit is ook dat Rusland geen eigen staatsburgers zal uitleveren aan andere landen. Normaal gesproken al niet en zeker niet in dit geval. Nu Nederland is aangemerkt door Rusland als een onvriendelijk land. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Bij Renze zaten Dominique Wesie, voorzitter van Poont, en RTL-verslaggever Ilko Hilterman. Verslaggevers zijn bij de protesten op universiteiten de afgelopen week belaagd. Hilteman werd gedwongen om een protest te verlaten. En op een gegeven moment werd er geroepen, all the media has to go. En er werd ook echt gescandeerd, media out, media out. Het was voor ons natuurlijk een zeer relevante plek om te zijn, om verslag te doen. Er gebeurt daar een nieuwswaardige iets, daar willen we verslag van doen. Daar zijn we voor, dus we gaan niet zomaar weg. Alleen ja, er kwamen al vrij snel enkele figuren op ons af, die zelf ook inderdaad hun gezichten bedekt hadden. Die kwamen met vlaggen, Palestina-vlaggen, over onze camera heen. Nou, gelijk gezegd, van blijf van onze apparatuur af. Ja. Maar ja, ze zeiden, you have to go, allemaal in het Engels ook. Toen wij daar zeg maar niet direct heel enthousiast op reageerden, begonnen ze ons ook te duwen. Het belagen van journalisten neemt toe, zegt Wezi. Daarom dragen journalisten van zijn omroep nu bodycams. Eigenlijk sinds de coronapandemie is het hommeles. En lijkt het legitiem om journalisten onheus te bejegenen, zeg ik maar even. Dat lijkt zich te verharden. En nou, vorige week was het echt wel heel heftig. En toen hebben we besloten, weet je wat, ook als ondersteunend bewijs, naar persveilig, naar de politie toe, dat mochten we in de problemen komen, dat we ook beelden kunnen laten zien van wat er nou daadwerkelijk aan vooraf ging. Want ja, dat vroeg je net al terecht. Je weet nooit helemaal precies, wat gaat er nou aan vooraf? In Nieuwsuur aandacht voor methylfenidaat, ook wel bekend als Ritalin of Concerta. Uit onderzoek van het UMC Groningen blijkt dat een derde van de huisartsen druk voelt om de medicatie voor te schrijven bij kinderen met ADHD. Merkte ook huisarts Mai Nijens. Ouders vinden het wel vervelend als ik dat niet wil voorschrijven. De wachttijd voor kinderpsychiaters is lang. En ze vinden het wat overdreven, want het is toch niet zo moeilijk om dat voor te schrijven. En ik kan het niet altijd goed uitleggen waarom ik dat niet wil doen. Ik heb eens een ouder gehad die daar tot 3 keer toe op terugkwam, omdat ze het vervelend vond dat ik het niet deed. Terwijl ik eigenlijk op dat moment ook helemaal niet de noodzaak zag om het kind onmiddellijk te helpen. De medicijnen worden nu niet goed ingezet, vindt onderzoeker Anne-Floor Matthijssen. Op de lange termijn neemt de werking van het medicijn namelijk af, alleen blijven jongeren het dan vaak toch nog slikken. Als je kijkt naar het algemeen functioneren, we hebben een vraag gesteld, goh, hoe gaat het eigenlijk gewoon überhaupt met jou? Zien we dat 60% van de kinderen die gestopt is met de medicatie eigenlijk niet veranderde. Dus dat roept de vraag op van, nou, zouden niet meer kinderen eigenlijk kunnen stoppen met de medicatie? Het Concertgebouw in Amsterdam heeft omwille van de veiligheid 2 concerten van het Jerusalem Quartet geschrapt. Bij Langs de Lijn en Omstreken spraken ze met dirigent Jules van Hessen. Hij is verontwaardigd over dat besluit. Dit kan gewoon niet. Hier moet echt iets aan gedaan worden. Ik vind het een hele foute beslissing. En ik begrijp hem, maar hij is echt heel fout. En ik hoop echt dat meer mensen zich realiseren dat dit echt foute boel is. En dat we zo niet met kunst... Het geldt ook voor onderwijs. Ik moet zeggen, het feit dat scholen of een universiteit sluit, ik vind het schandalig. En je kan ook zeggen van ja, het zijn maar 2 dagen. Maar ik vind het principe echt levensgevaarlijk. Van Hessen vindt demonstreren belangrijk, maar hij vindt ook dat dit te ver gaat. Er moet gedemonstreerd kunnen worden, dat is een groot goed. Maar er is nu eigenlijk een soort, is het bijna een gewoonte geworden dat er tegelijkertijd ook de boel gesloopt wordt. En dat de angst bij een concertzaaldirecteur zo groot is dat hij zegt, ja, demonstreren, ja, ze gaan waarschijnlijk ook mijn zaal slopen. Ja, dan moet je zo'n man helpen. En dan moet desnoods het leger of de marechaussee, dan moeten wij als maatschappij pal staan en zeggen, mensen moeten gewoon naar een concert kunnen gaan. En dat was gisteravond op Radio en TV. Be van Pharrell Williams. Ontsnappen uit gevangenissen en tbs-klinieken wordt strafbaar, schrijft de Telegraaf. Uitbreken uit een gevangenis of tbs-kliniek is nu nog niet strafbaar. Alleen iemand daarbij helpen is strafbaar. Maar volgens de Telegraaf heeft demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming nu toegezegd dat er rond de zomer een wetsvoorstel komt waardoor ontsnappers een extra straf kunnen krijgen. De krant schrijft er wel meteen bij dat het de vraag is hoeveel deze belofte waard is. Want Weerwinds voorganger Dekker deed in 2019 dezelfde toezegging. En daarna bleef het stil, aldus de Telegraaf. De Rabobank voert een race tegen de klok om de witwasdeadline te halen, schrijft het FD op basis van gesprekken met ingewijden. De bank geeft jaarlijks bijna 1 miljard euro uit aan het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, maar blijft kampen met grote achterstanden. Bij de Rabobank zouden nog 73.000 dossiers liggen te wachten op onderzoek. En er komen ook nog dagelijks dossiers bij. Om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse bank moeten alle achterstanden eind van dit jaar zijn weggewerkt. De Rabobank zelf wil niet reageren op dit verhaal van het FD. En uit het onderzoek Staat van het Gezin blijkt volgens het AD dat Nederland een stuk vriendelijker kan voor ouders en kind. In het jaarlijkse onderzoek zijn ruim 3000 ouders ondervraagd. Velen hebben het gevoel dat ze alles zelf maar moeten oplossen. Bijvoorbeeld bij de werkgever, zegt directeur Winsemius van de Stichting voor Werkende Ouders. Daar gaat het bijna nooit over hoe werk en thuis te combineren, aldus deze directeur. En er is meer volgens het onderzoek dat niet deugt. Komen de ouders een restaurant binnen met kinderen, dan worden ze met de nek aangekeken. Oh, die gaan janken. Ja, is dat zo? Nou, ik moet zeggen, ik ben ook niet heel blij van als ik een heel gezin naast me heb, maar jij? Nee, ik vind het prima. Ja, het ligt een beetje aan wat voor restaurant. Je ja, en wat voor kinderen meer. Vooral. Dat is waar. Maar wacht dat eerst even af. Misschien is dat het probleem wel. Ja. Niet de ouders, maar de kinderen. En vragen ze zich ook nog af, waarom is er eigenlijk geen verschoningsplek op de mannen-wc? Goeie vraag. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is duidelijk begonnen met een paar dagelijkse files met zo'n 10 minuten vertraging. Wat opvalt is de afsluiting van de A28 Amersfoort richting Zwolle. Die weg is dicht tussen de afrit Elspeet en knooppunt Hattemerbroek. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Miljoenen moeten er op tafel komen om voetbalclub Vitesse overeind te houden. Vrijdag wil de licentiecommissie van de KNVB een plan krijgen. Is dat er niet, dan wordt de proflicentie ingetrokken. Fans hielden in Arnhem een benefietwedstrijd om geld in te zamelen. Verslaggever Danny Simons was erbij. Het is toch een beetje treurig dat niet in het Gelderdoom, maar verderop in Arnhem op trainingscomplex Papendal de 132e verjaardag van Vitesse wordt gevierd. En al helemaal wetende dat het zomaar eens de laatste verjaardag kan zijn van de club. Al is er van een mineurstemming hier niet sprake als ik de supporters spreek. Het komt vanzelf goed. Ja, u gelooft er heilig in? Ja hoor. En hoe dan? Enthousiasme. Gewoon blijven doorvragen aan de vrienden van Vitesse. Die hebben ze nog steeds genoeg. Die moeten we over de brug komen. Over de brug komen. En bruggen hebben we hier genoeg. Op de achtergrond hoort u inmiddels de wedstrijd met in het veld de Vitesse Legends. Met onder andere Glenn Helder, Nicky Hofs en Theo Jansen. Die zijn teruggekeerd in het geel en zwart. Richard! Ja, andere Richard! En ze spelen de benefietwedstrijd tegen FC De Rebellen in het rood met Gert-Jan Verbeek, Paul Bosveld en die van der Meijden. En jawel, John de Bever, u weet wel, van... Jij krijgt die last niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. En met diezelfde lach komt er na afloop Theo Jansen van het veld gelopen. Ik denk dat we een leuk potje voetbal neer hebben gezet op een laag niveau, op een laag tempo. Maar ik denk voor de mensen leuk is dat er zoveel bekende spelers zijn. En ook een grote dank aan de rebellen die hier vandaag kosteloos komen spelen om deze wedstrijd mogelijk te maken. Een leuk potje voetbal zeg je, maar toch wel misschien met een beetje een beladen ondertoon. Want het zou zomaar eens de laatste verjaardagswedstrijd van Vitesse kunnen zijn. Want vandaag Vitesse 132 jaar. Dat zeg jij. Maar jij gelooft er niet in, want ik zie nog hoop in jouw ogen. Ja, anders waren we hier toch niet geweest. Als er geen hoop zou zijn, dan zouden wij hier niet zijn geweest. En dan is de wedstrijd niet gespeeld, was het nutteloos geweest. Ik heb het gevoel dat de supporters al heel lang achter de club staan. Dat blijkt uit de crowdfunding die natuurlijk loopt. Waar heel veel geld is ingezameld. Dus nee, ik heb het gevoel dat dat de club leeft, dat iedereen erachter staat en dat we met z'n allen hopen en er alles aan doen om Vitesse te laten bestaan. Ja, er is al een inzamelingsactie geweest, toen is er zo'n 1,5 miljoen euro opgehaald. Ja. Nou, er is in totaal zo'n 20 miljoen nodig minstens. Dat gaat allemaal nog lukken. En misschien ook voor vrijdag, daar geloof jij in. De KNVB wil gewoon zien dat Vitesse stappen zet. Die zijn we aan het stappen. En uiteindelijk hopen we gewoon dat het genoeg is om ons wat meer tijd te geven om de rest voor elkaar te gaan. Dat we volgend jaar hier staan met 133 jaar Vitesse. Dan staan we niet hier, dan staan we gewoon in het veld. Zoals het hoort. Juist. Ondertussen gaan supporters naar huis of pakken de echte diehards op dinsdagavond gewoon de derde helft mee? Ja, een hele familie. Een hele familie met z'n allen in feeststemming. Maar daar is toch eigenlijk weinig reden voor? Ja, dat staat er niet zo goed voor, inderdaad. Nee. Dat is jammer. Huh? Nee. Dat is toch hartstikke jammer? Want voor vrijdag moet er een plan liggen, hè, bij de KNVB in Zeist. Ja. Een stappenplan. Wat ga je doen, Vitesse, om de situatie te verbeteren? Het is altijd goed gekomen. We hebben al een paar keer in zorgen gezeten en we zijn er altijd bovenop gekomen. Dus. En maandagavond is er ook best wel, volgens mij, een enigszins gunstige bijeenkomst hier geweest op Papendal. Ja. Er zijn wat Arnhemse ondernemers hier geweest. Hè. Nog geen harde toezeggingen, maar volgens mij waren de berichten voorzichtig positief. Daar putt u ook hoop uit? Ja, zeker. En ze zijn ook bezig eventueel in Arabië om te kijken of daar eventueel nog sponsors te halen zijn. En moet Vitesse dat wel willen? We hebben Russen gehad, een Amerikaan. Het bestaan van de club belangrijker is als wie de sponsor wordt. Maar in Arnhem zou het natuurlijk het beste zijn. Ja. Nou, tot ziens. Yo, doei. De benefietwedstrijd vanwege Vitesse. Tunesië heeft te maken met een golf van arrestaties door de politie. En dat was sinds de staatsgreep in 2021 niet meer gebeurd. Probablement la police qui arrive, elle est masquée. On n'a pas vu de carte. De politie, ze zijn gemaskerd, ze hebben geen papieren bij zich, zegt een Franse journaliste live tijdens een inval. Farouz Ben Salah, journalist in Tunesië. Farouz, wie worden hier gearresteerd? Het regime lijkt het eigenlijk op hulporganisaties en advocaten en journalisten te hebben gemunt. Dus twee doelwitten. De aanvallen zijn vorige week op hulpverleners begonnen. Toen zijn er 5 hulpverleners van vluchtelingenorganisaties opgepakt. Ook van het hulpkantoor van de Verenigde Naties. En daarnaast zijn er bij meerdere organisaties invallen gedaan. En tot nu toe hebben meer dan 10 hulpverleners een dagvaarding ontvangen. En daar zijn ze van het weekend nog een keer overeen gegaan met advocaten en journalisten. Bij een inval in de Orde van Advocaten, daar hebben we net even naar kunnen luisteren. Daar werden zaterdag een advocaat opgepakt en diezelfde avond zijn ook 2 journalisten gearresteerd. En maandag vielen de autoriteiten weer binnen bij de Orde van Advocaten en toen werd een 2e advocaat opgepakt. En waarom worden juist deze groepen gearresteerd? Een van de problemen is dat de situatie van de vele dakloze vluchtelingen uit de hand begint te lopen. En de president kan de situatie niet aan en is ook nu een zondebok. Ook om te voorkomen dat mensen zich gaan bezighouden met de slechte economie en andere grote problemen. Maar de gearresteerde advocaten zijn kritisch, maar ze behoren eigenlijk niet tot de grootste critici. Hun arrestatie moet je ook zien als een soort boodschap, wil je gebeend als kritiek uit. De president begint zich zorgen te maken over zijn populariteit, schat ik in. Want er zouden in oktober weer verkiezingen worden gehouden. Dus nu valt er advocaten en journalisten aan. En die worden een beetje gezien als de elite. Je ziet dat president Gijs Zeijet elke keer nieuwe zondebokken zoekt en complottheorieën verzint. Dus werkt dat dan goed in zijn voordeel? Wordt hij hier populairder door? Het lijkt te werken, tenminste afgaand op de reacties in de social media. Want er leeft heel veel agressie en weerzin tegen de zogenaamde elites, die de president in zijn toespraken als corrupt neerzet en fraudeleus. Sommige mensen hebben zelf al jarenlang te lijden onder de slechte economie. Die denken nu vermoedelijk, dan weten die rijke lui ook eens hoe het voelt om aangepakt te worden. Maar een ander deel van de Tunesiërs wordt juist angstiger en bozer. Want die willen dat de president eindelijk eens een keertje de echte oplossing gaat zoeken voor problemen. In plaats van critici in de bak te gooien. Die hebben zoiets van, we hebben dit helemaal niet nodig. Hier zitten we niet op te wachten. Maar alles bij elkaar zie ik vooral veel angst omheen. Maar ja, want worden mensen ook niet bang dat zij het misschien wel de volgende zouden kunnen zijn?

En verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. In het midden, westen en zuiden van het land komt eerst nog plaatselijk dichte mist voor. Verder is de ochtendspits begonnen met vooral wat drukte in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl over 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A28 Amersfoort richting Zwolle is helemaal dicht tussen de afrit Elspeet en Knopend Hattermerbroek door uitgelopen werkzaamheden. Verkeer vanuit Amersfoort naar het noorden kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Ster. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Sunweb heeft last minutes naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Gisteren was het 76 jaar geleden dat de staat Israël is gesticht. Voor Palestijnen is vandaag, 15 mei, een herdenkingsdag. Want bij de stichting van de staat Israël sloegen 750.000 Palestijnen op de vlucht. Of ze werden verdreven. Ook wel de Nakba genoemd, catastrofe in het Arabisch. Door de oorlog in Gaza heerste meer spanning onder de Palestijnse bevolking rondom deze dagen. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasra, wat betekent deze dag voor Palestijnen? Nou, het is een hele belangrijke herdenkingsdag waar nog steeds ook door de jongere generaties veel waarde aan wordt gehecht. Men vindt het belangrijk om erbij stil te blijven staan en die herinneringen ook levend te houden. Zeker ook omdat Palestijnen natuurlijk nog steeds geen eigen staat hebben. Sterker nog, ruim 5,5 miljoen Palestijnen leven volgens de VN officieel nog steeds als vluchteling. En dat is niet alleen in Palestijns gebied, maar ook in vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Libanon. En veel ouderen hebben ook nog steeds de sleutel van het huis dat ze achter moesten laten in hun bezit, met het idee dat ze ooit terug zouden keren naar huis. En die sleutel is daarom eigenlijk voor Palestijnen het symbool geworden van de Nakba en ook van de hoop dat ze ooit nog terug mogen keren. En heeft het dan ook wel echt een andere lading nu die oorlog in Gaza bezig is? Ja, zeker omdat nu in Gaza het overgrote deel van de bevolking ontheemd is. Constant moeten mensen vluchten, weten niet of en wanneer ze weer terug naar huis kunnen. En dat doet veel mensen natuurlijk ook denken aan de Nakba. Dus wat dat betreft heeft deze herdenkingsdag dit jaar een extra zware lading. En ja, daarnaast lijkt ook een twee-staten-oplossing eigenlijk elk jaar verder weg te raken. Nog steeds verliezen Palestijnen meer en meer land aan Israëlische kolonisten. En zeker met de huidige ultrarechtse Israëlische regering raakt eigenlijk de hoop op een Palestijnse staat en een twee-staten-oplossing steeds verder uit zicht. De Nakba was het gevolg van de staat Israël die dus ontstaan is. Dat was gisteren 76 jaar geleden. Hoe is die dag voor Israëliërs?

Nou, ik denk als we daar iets aan willen doen, dan moet hij volledig op de schop. En dan moet het Koningshuis Bart Vriends inhuren voor een nieuwe tekst. Zodat het eindelijk echt een soort strijdkreet kan gaan worden in plaats van een kinderlied. Het Wilhelmus moet op de schop dus. En dan de liederen in de stadions, oftewel de stadionbangers. Ook een verbeterpuntje. Ja, want stel je even de situatie voor, misschien komen we de groepsfase door. We bereiken de kwartfinale, misschien zelfs de halffinale. Kan het zomaar gebeuren, het is minuutje 70. Staan we 1-0 achter. Ja, dan is het een goede, massale, intense stadionbanger het enige wat je hebt. Ja, dus mijn plan is dat we gewoon eens even gaan kijken wat heeft de Oranje Zee, het Oranje Legioen, allemaal in de wapenkamer. Holland! Holland! Holland! We hebben niet, denk ik, heel veel leuke, geweldige liedjes die echt pakkend zijn, denk ik. En Hup Holland Hup, ja, dat blijft het wel een beetje bij. Je zou wat willen dat ze iets meer, van die liedjes hebben waarvan je denkt, ja, goh, dat is kippenvel. En daarom hebben de mannen van de Core Podcast zelf maar een stadionbanger verzonnen op de klanken van Goldband. 3, 2, 1, breng ons die beker aan, met Dumfries op de vlag. Er zit wel iets achter natuurlijk, een boodschap. Want de Nederlands elftal fan, ja, er wordt veel over gezegd. Prachtige beelden, hè? Die Oranje Zee door steden heen. Maar in het stadion kan wel een tandje beter. Ja, je zegt goed, de beelden zijn mooi. Maar de inhoud ervan is toch een beetje aan de treurige kant. En we hebben zelf ook wel eens in zo'n stadion, zo'n uitzwaaiwedstrijd gezeten. En er is natuurlijk niet echt lekker iets massaals te horen. Iets wat opzweept en iets waar je graag deel van uitmaakt op de tribune. Dus het was misschien een kleine poging om een beetje van andere landen te lenen. En een beetje uit ons eigen koken. Thomas, gaat deze voorstelling ervoor zorgen dat we uiteindelijk Europees kampioen worden? Ja, dat denk ik wel. Ja. Het zou mij verbazen als het niet gebeurt in ieder geval. Na vanavond. 4-3-3. Aan de zangkwaliteiten zou iets verbeterd kunnen worden bij de mannen van de Core Podcast. Even googlen. We doen het allemaal. Vaak vele malen per dag voor van alles en nog wat. Maar hoe die zoekmachine werkt, dat gaat dit jaar flink op de schop. Dat kondigde het bedrijf aan tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. En dan was tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, hoe ziet die zoekmachine er straks uit? Ja, Google begon ooit als een pagina met 10 linkjes. Maar bij heel veel resultaten krijg je al een beetje extra informatie. En dat gaan ze nu veel verder doorvoeren door gebruik te maken van AI, van kunstmatige intelligentie. En die AI gaat nog veel meer informatie genereren zonder dat je ook maar op één linkje hoeft te klikken. Het idee is dat je meerdere vragen in één zoekopdracht kunt stoppen en ook gelijk antwoord krijgt op al je vragen. Een voorbeeld dat Google gisteravond gaf is dat je kunt vragen wat de beste yoga studio's in de buurt zijn, met daarbij de prijzen en de loopafstand van een bepaalde wijk. Ja, en vervolgens wordt al die informatie netjes op een presenteerblaadje aan je gegeven. Ja, dus dan hoef ik het niet allemaal meer zelf uit te zoeken. Ja, in feite zeggen ze, laat ons voor je googlen. Dat is de boodschap. Ze zeggen eigenlijk ook, ja, wat je eerder normaal minuten of uren werk zou moeten kosten, dat moet je nu in secondes van ons krijgen. Dat is best wel een verschil. Je krijgt overigens niet bij letterlijk elke zoekopdracht zo'n uitgebreid antwoord. Dat moet er wel geschikt voor zijn. Zoek je alleen websiteadres op, dan moet je gewoon de websiteadres krijgen. Waarom komt Google hiermee? Ja, ze willen voorkomen dat de zoekmachine, dat klinkt misschien een beetje raar, maar niet ouderwets gaat worden, dat mensen gaan overstappen op alternatieven. Jarenlang was dat niet aan de orde. Google was gewoon de zoekmachine van het internet. Maar vooral met de ontwikkelingen op het gebied van AI van de afgelopen anderhalf jaar, met ChatGPT voorop, waar je ook wel een beetje mee kunt zoeken, zei het met foutjes erin, ziet Google dat ze een inhaalslag te maken hebben. Komt ook omdat Microsoft probeert mee te doen met Bing en andere partijen. Nou ja, met de aankondigingen van vandaag hoopt Google al die partijen wind uit de zeilen te halen en vooral mensen bij zich te houden. En lukt dat dan ook, denk jij? Ja, nou ja, aan de ene kant staat Google heel sterk. En dat zien we ook als we kijken naar een marktaandeel. Google is echt verreweg de allergrootste zoekmachine met meer dan 95% van de markt in handen. Bing is bijvoorbeeld echt een stuk kleiner, de nummer 2 van Microsoft. Daar betaalt Google ook flink geld voor, hè, want het is de standaard zoekmachine bij Samsung en Apple. Op die apparaten kost jaarlijks miljarden euro's. Maar tegelijkertijd, dit is echt een gigantische stap voor Google. Eentje die ook niet zonder risico is. De afgelopen anderhalf jaar heeft het vaak geprobeerd om mee te doen met die AI-ontwikkelingen. En daar blunderde het ook wel eens bij door foutjes te maken. Nou ja, als Google één ding niet wil, is dat er in die zoekmachine, in die nieuwe resultaten, foutjes zitten. Wat nog wel eens kan gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen en of ze dat in goede banen weten te leiden. Ja, en je zei al, Google is de zoekmachine van het web. Gaat dit dan de rest van het web, gaat daar ook wat van merken? Ja, daar wordt wel rekening mee gehouden. Dat het precies eruit gaat zien, dat weten we nu nog niet. Maar wat je moet bedenken is dat heel veel websites op het internet zijn zo bedacht, ontwikkeld, dat ze heel goed vindbaar zijn voor Google. Dat doe je door bepaalde woorden te gebruiken die Google heel prettig vindt in de zoekresultaten. Ja, en een hele belangrijke verandering met de aanpassing die eraan komt is dat in plaats van dat je constant wordt doorgestuurd naar een bepaalde link, is dat Google je allereerste informatie zelf geeft. Daarbij blijven natuurlijk al linkjes bestaan, maar er wordt rekening mee gehouden dat het misschien wel een flink percentage minder internetverkeer van Google naar websites gaat. En dat kunnen websites, denk aan uitgevers of andere partijen, dus wel gaan voelen. De praktijk moet uitwijzen hoe erg dat is en hoeveel partijen daar daadwerkelijk iets van gaan merken. Maar hier wordt wel met argusogen naar gekeken. Nando, dankjewel. En dan is tech-redacteur Nando Kastelein. De avondvierdaagse in Vlissingen wordt gelopen onder toezicht van de politie. Dat meldt Omroep Zeeland. De route van de vierdaagse loopt in Vlissingen morgen langs een gebied waar deze week 3 keer werd geschoten. Vandaag zou de route daar ook doorheen komen, maar dat is aangepast. We organiseren de avondvierdaagse nu voor de 62e keer, zegt de organisatie tegen Omroep Zeeland. Het is nog nooit voorgekomen dat ik de routes in de week zelf nog heb moeten veranderen. Over die schietincidenten in Vlissingen is verder nog weinig bekend. Ook niet of ze met elkaar verband houden. Er werd onder meer een kogelgat in een raam van een huis ontdekt. Ruim 100 klimaatdemonstranten vorig jaar op Eindhoven Airport worden niet vervolgd, meldt Omroep Brabant. Deze groep van Extinction Rebellion klom door een gat in een hek en bezette een deel van het vliegveld. Het vliegveld heeft de vluchten gecanceld. Dat hebben wij niet gedaan. We demonstreren hier. Ik hoop te bereiken dat we gehoord worden en dat we een beetje vervelend zijn. Ja, zo ging dat ruim een jaar geleden. Deze activisten worden volgens het OM niet vervolgd omdat ze geen geweld hebben gebruikt en die dag zelf ook al even vast hebben gezeten. In maart van dit jaar was er trouwens ook een actie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. Omdat toen een deel van de demonstranten ook de start- en landingsbaan op wilden, worden zij mogelijk wel vervolgd. Werkgevers verzetten zich in de Telegraaf tegen het beeld dat ze tekort schieten bij het vergoeden van de reiskosten. Volgens de werkgeversorganisatie AWVN blijkt uit onderzoek onder eigen leden dat ruim 90% van de werkgevers een vergoeding geeft. Bij 2/3 van de werknemers gaat het dan ook om de maximale kilometervergoeding van 23 eurocent. Maar vakbonden zijn nog niet onder de indruk. Volgens het CNV moeten veel mensen geld toeleggen om op hun werk te komen. Je gaat naar je werk om geld te verdienen en niet te betalen, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuyn in de Telegraaf. En om de toekomst van Babi Pangang, Nasi Horeng en Bami met Saté veilig te stellen, overhandigt de Vereniging van Chinese Horeca-ondernemers een petitie aan de Tweede Kamer. Het probleem is dat vanaf 1 juli functiespecialiteiten voor de Aziatische keuken worden afgeschaft. Restaurants zouden dan geen gespecialiseerde koks uit Azië meer mogen halen, vertelt een restauranteigenaar in Weert aan Hart van Nederland. De overheid gaat ervan uit dat wij koks binnen 3 maanden kunnen opleiden tot gespecialiseerde Aziatische koks. Dat is natuurlijk ondenkbaar, want de Aziatische keuken is veel complexer dan dat. Het beheersen van het vuur, dat is een van de moeilijkste dingen. Het wokken eigenlijk, de snijtechnieken, kennis van de ingrediënten, dat leer je niet in een paar maanden. Ja, het idee van de overheid dus, haal de koks maar gewoon uit Europa, maar de Chinese restaurants zeggen, ja, dat is eigenlijk niet mogelijk, want het is te specialistisch. En bovendien zeggen ze ook, Europese koks zijn helemaal niet geïnteresseerd in omscholing voor de Aziatische keuken. Kortom, vinden deze restauranteigenaren die koks uit Azië zelf, die blijven nodig. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Ja, 2 bijzonderheden in deze ochtendspits tot dusver. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Knopendijl over 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. De A28 Amersfoort richting Zwolle is nog helemaal dicht tussen de afrit Elspeet en Knopend Hattemerbroek. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dit is het NOS Radio 1-journaal op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je hebt gemerkt dat ik vaak wakker lig. Er ligt te woelen in mijn slaap. Want iemand vroeg laatst naar mijn bucketlist. Maar die heb ik nog niet gemaakt. Misschien wil ik wel naar de sterren of zijn minst de wereld rond. Schreeuw in de stille oceaan. Ik wil nog één keer alles geven in het Philips Stadion. Het voor altijd op mijn netvlies laten staan. Waar gaat mijn bloed sneller van stromen? Waar gaat mijn hart sneller van slaan? Maar wat zijn wensen, wat zijn dromen? Oeh, als jij niet naast me staat. Ik wil drie sterren kunnen koken met jou naar het noorderlicht. Want alles zonder jou betekent niks. Er is één ding zeker, wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Niemand. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Zonder jou hoeft het niet, zonder jou is er niks aan. Als ik het had gewild, zonder jou. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Niemand houdt me tegen. Wat ik ook ga doen, wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Met jou. Nieuwe nummer van Guus Meeuwis, Wat ik ook ga doen. Het is 7:07. Waar de afgelopen dagen pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam uit de hand liepen en de universiteit zich genoodzaakt zag om 2 dagen te sluiten, blijft het bij de andere universiteit in Amsterdam, de Vrije Universiteit, volgens nog rustig. Daar wordt van alles georganiseerd om met elkaar in gesprek te blijven. Zoals vanaf vandaag spreekuren Spiritual Care voor studenten en medewerkers. Miranda van Holland is programmamanager van het Dialoogcentrum van de VU. Goedemorgen. Een hele goede morgen. De UvA is dicht vanwege de protesten. Jullie zijn gewoon open? Wij zijn gewoon open, ja. Dus het is bij jullie nog rustig? Ik moet er nog naartoe, maar vooralsnog is het nu vrij rustig daar, ja. Dat spreekuur, Spiritual Care, wat is dat? De VU heeft een opleiding geestelijke verzorgende, spiritual caregivers. Ze hebben een aantal experts rondlopen op de universiteit die eigenlijk heel gericht naar geestelijke zorg kunnen bieden aan mensen die in nood zitten. Voor de duidelijkheid, dat is iets anders dus dan wat een psycholoog je biedt. Maar dat kan een gesprek zijn omdat je angstig bent, of omdat je misschien in de protesten hebt gezeten, of omdat je ernstig zorgen maakt. Het is eigenlijk een mogelijkheid voor mensen om eventjes een wat dieper gesprek met iemand te kunnen voeren. En het is een van de vele verschillende dingen die de VU eigenlijk al aanbiedt sinds oktober aan studenten en medewerkers. En dat werkt? Nou, dat ligt er een klein beetje aan. En dat verschilt ook per moment. Dus eigenlijk per maand bieden we verschillende soorten programma's aan voor mensen. En je ziet dat iets soms op een moment heel goed werkt. Maar dan is er bijvoorbeeld weer of de protesten nemen toe hier, of de situatie in Gaza verslechtert. En dan merk je dat het eigenlijk ook meteen impact heeft en dat soms toeloop vermindert of juist weer heel erg toeneemt. We zijn ook bijvoorbeeld heel veel bezig met dialoog. Dus we proberen heel veel studenten en medewerkers met elkaar in gesprek te brengen. Maar op het moment dat aangekondigd wordt dat de situatie in Rafah aan het verslechteren is, dan merk je dat mensen toch minder geneigd zijn om deel te nemen aan zo'n dialoog. Omdat de zorgen toenemen. Nou, zo ben je gewoon altijd een beetje aan het laveren. Wanneer kun je gesprekken zorg verlenen? Dus het verschilt een beetje. Ja, want dialoog, tussen wie is die dialoog dan? Nou, dat verschilt. Dat is soms tussen docenten en studenten. Maar soms ook tussen de wat meer activistische studenten en onze Joodse studenten. Want die hebben we ook aan de Vrije Universiteit. Maar soms ook bijvoorbeeld een dialoog binnen een faculteit. Omdat medewerkers het heel moeilijk kunnen vinden om over dit onderwerp met elkaar te praten. Omdat het heel snel polariseert of omdat terminologie heel erg op een bepaalde manier geïnterpreteerd kan worden. Dus de dialoog gaat echt heel erg over wat voor impact heeft dit op mij. En voel ik mij senang om met mijn medestudenten of met mijn collega's in gesprek te blijven. En op het moment dat dat gebeurt, ziet u dan iets veranderen? Ja, dat is zeker zo. Ja, dat is absoluut zo. Wat ziet u veranderen? Nou, mensen worden wat minder geharnast, om zo te zeggen. Dus mensen zijn meer geneigd om te luisteren naar een ander op het moment dat ze het gevoel hebben dat ze zelf ook dat er naar hen goed geluisterd wordt. Dat is wat je eigenlijk doet bij zo'n dialoog. Hè? Je creëert een ruimte waarin iedereen goed gehoord kan worden. Waarin bepaalde gespreksregels er zijn. Waarin bepaalde rust er is. Je sluit de buitenwereld ook echt even voor een uur of twee af. Dus je bent helemaal met z'n allen in dat moment en met één of twee vragen bezig. En dan blijkt ook dat een heleboel mensen toch zorgen delen. En vaak over dezelfde dingen inzitten. Of dat bijvoorbeeld complexe begrippen verschillend begrepen worden. Of dat mensen niet altijd doorhebben dat bepaalde terminologie die ze hanteren heel kwetsend kunnen zijn voor andere mensen. Nou ja, dat, op het moment dat je dat boven tafel krijgt, haal je al de... Nou ja, niet de angel uit het conflict voor de duidelijkheid, maar wel heel erg uit dat moment. Nee, ja. Nee, plus dat mensen krijgen wat meer begrip voor elkaar. Dat is wat er gebeurt. Dat is eigenlijk wat je doet, ja. Dank u wel. Miranda van Holland, programmamanager van dat dialoogcentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ster. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Ik verwacht dat mensen echt denken dat er iets mis met mij is. Ik denk dat mensen misschien denken dat ik niet van mijn kinderen hou of dat ik niet voor mijn kinderen wil zorgen. Ja, jawel, ik hou hartstikke veel van ze. Ik zie ze ook heel graag. Maar ik hou niet van die moederrol. Morgen, 10:30, VPRO NPO 2, de tweedok Spijtmoeders. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. De vier partijen die praten over een nieuw kabinet zijn er bijna uit. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. PVV, VVD, NSC en BBB maakten na een lange dag onderhandelen aan het begin van de nacht bekend dat ze er zo goed als uit zijn. PVV-leider Wilders ziet het naar eigen zeggen niet meer fout gaan. Ook de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zeggen dat de kans is toegenomen dat de vier partijen een kabinet gaan vormen. Maar volgens Dijkgraaf is er nog geen 100% zekerheid. Om 10:00 vanochtend praten de partijen verder. Dan gaat het onder meer over de premierskandidaat. De naam van oud-PVDA-minister Ronald Plasterk gaat rond. Hij was eerder in deze formatie al verkenner en informateur. Steeds meer huurders vechten bij de huurcommissie de servicekosten aan die ze moeten betalen bovenop de kale huur. Het afgelopen jaar steeg het aantal zaken met ruim 60% naar meer dan 3800, blijkt uit het jaarverslag van de huurcommissie. Bij zaken tegen private verhuurders kregen 90% van de huurders gelijk. Bij zaken tegen woningcorporaties kreeg de huurder minder vaak gelijk, in 58% van de gevallen. En gemiddeld kregen huurders die in het gelijk werden gesteld €660 per jaar terug. Agenten geven vanaf vandaag niet altijd een boete voor snelheidsovertredingen. Ze voeren actie voor een goede regeling bij de politie om eerder te kunnen stoppen met werken. Daarom worden sinds vorige week al geen bekeuringen meer gegeven voor lichte overtredingen als het niet dragen van een gordel, wildplassen en fietsen zonder licht. En daar komen kleine snelheidsovertredingen nu bij. Wie wordt betrapt krijgt een folder met informatie over waarom agenten structureel vroeg pensioen willen. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er bijna 200 medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen, meldt de directeur van UNICEF. Ze zegt dat hulpverleners altijd moeten worden beschermd, samen met degenen die ze dienen. Maandag kwam een VN-medewerker om het leven in Rafah, in het zuiden van Gaza. Toen hij onderweg was naar een ziekenhuis, werd zijn auto beschoten. Mogelijk overleed hij door Israëlisch vuur. Het Israëlische leger zegt tegen de BBC dat het de aanval onderzoekt. De Thaise ambassade in Den Haag wil dat de Nederlandse voorzitter van een Thaise boeddhistische tempel in Waalwijk aftreedt. Volgens de voorzitter begon de weerstand tegen hem toen hij 2 jaar geleden financieel schoon schip maakte. Hij en andere bestuurders verdachten een monnik van het doorsluizen van geld van de tempel naar Thailand. Dat zou voor bezoekers van de tempel reden zijn geweest om geruchten te verspreiden over de voorzitter zelf. Zo wordt er beweerd dat hij een Europese tempel zou willen verkopen voor een miljoenenbedrag. De voorzitter van de Thaise tempel in Waalwijk is naar de rechter gestapt vanwege laster en smaad. Het weer, lokaal wat mist. In Zeeland ook wat regen. Verder geregeld zon vandaag. Maar in het zuidwesten blijft het bewolkt en daar gaat het vanmiddag ook regenen met kans op onweer. Het wordt 18 tot 26 graden. Morgen wisselvallig en vooral in het zuiden buien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A28 van Amersfoort naar Zwolle is weer vrijgegeven bij de afrit Elspeet. De weg was daar een tijdje dicht door uitgelopen werkzaamheden. Maar het gaat daar weer rijden. Verder is de ochtendspits gestart met niet al te veel bijzonderheden. Behalve dan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen knooppunt Hintham en knooppunt Deil, 19 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. De Peugeot 208 en 2008 zijn vernieuwd. En dit is je kans om erin te rijden. Want tijdelijk krijg je €3000 extra inruilvoordeel of rij al vanaf €375 per maand met Peugeot Private Lease. Ga voor alle informatie en voorwaarden naar Peugeot.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Mijn stem gaat 6 juni naar lijst 14. Meer directe democratie. Een platform voor onafhankelijke, moedige politici. Geen partijdiscipline, geen politieke spelletjes en geen baantjesgedreven gedrag. maar praktische politiek. Met een luisterend oor en een warm hart. Stem 6 juni op één van de vijf vrouwen van Meer Directe Democratie. Voor democratie zoals die bedoeld is. Nummer 14. Dat is logisch. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een doorbraak bereikt in de kabinetsformatie. Na een vergadering tot diep in de nacht waren de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB opeens uitgesproken positief over de kans dat ze het definitief eens worden. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er gebeurd dat ze zo positief zijn? Ja, er is een belangrijke hobbel in de formatie genomen. En dat is de hobbel van de overheidsfinanciën. Daar waren ze het lange tijd over oneens. Maar in die marathonvergadering van gisteren hebben ze daar dus overeenstemming over weten te bereiken. Over hoe het moet met de rijksbegroting de komende jaren. Ja, en het was cruciaal dat dat zou gaan lukken. Want als je het oneens blijft over het financieel beleid in een kabinet, ja, dan wordt dat natuurlijk helemaal niks. En de afgelopen dagen zagen we toch nog veel twijfels bij de onderhandelaars. Met name Pieter Omtzigt was af en toe uitgesproken somber bij die formatieonderhandelingen. Maar vannacht kwamen Wilders, Jezugus, Van der Plas en hij dus naar buiten met de boodschap dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan. Hoewel er vandaag nog wel puntjes op de i moeten worden gezet. We hebben morgen nog wat werk te doen, maar ik denk dat dit goed gaat komen. Dus ik denk dat we er zo ongeveer bijna wel uit zijn. Hoop ik natuurlijk, want we moeten nog wat dingen doen. Maar ik zie dit niet meer fout gaan. U ziet ons een beetje opgelucht naar buiten lopen. Het was ook een goede dag, denk ik. We hebben belangrijke knopen doorgehakt. Ik ben altijd positief geweest. Heb ik nooit losgelaten. Echt tot op de laatste minuut niet. En nu heel blij dat we zover zijn. Dag meneer Omtzigt. Bent u ook blij en opgelucht, net als de anderen? Ja. Waarom? Nou, het is tijd dat het land een nieuwe regering krijgt. En we hebben op een hana een akkoord. Morgen horen we een naam van een premierskandidaat, van Geert Wilders. En hopen we dat we na de laatste wijziging in het conceptakkoord, want die liggen morgen nog voor, na een discussie over de formatiefase, naar de fracties kunnen gaan. Ja, hoorbaar vermoeid. Hè? Ze hebben gisteren vergaderd van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts. Maar er is nog op een haar na een akkoordzicht ontzicht. En dan moet er dus vandaag nog wel het een en ander gebeuren. Maar ja, nog niet eerder waren ze zo eensgezind optimistisch. En ja, daarom lijkt het toch nu dus wel zeker dat dit nieuwe rechtse kabinet er gaat komen. En ook de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol toonden zich vannacht optimistisch over de afloop van de formatie. Er zal nog wel uitgebreid worden gesproken over wie premier wordt en wie formateur vandaag. Want die vraag die ligt vandaag pas op tafel, zegt Van Zwol. Omdat eerst de inhoud en dan de personen. Dat hebben we vanaf het begin zo gezegd en zo zal het gebeuren. Verwacht u dat dat nog tot problemen gaat leiden? Ik verwacht niet dat het tot problemen gaat leiden, maar natuurlijk is het een belangrijk gesprek. Wordt de formateur ook de premier? Dat weten we niet. Het staatsrecht laat dat vrij. We gaan morgen in ieder geval over beide spreken en we zullen zien wat de vier partijen willen. Ja, maar u zegt het kan? Kan ook niet. Misschien kan de heer Wilders zelf wel de formateur worden die dan later een premier aanwijst? Kan. Lijkt me niet waarschijnlijk, maar kan. Wat lijkt zo waarschijnlijk? Nou ja, dat is niet zo logisch als je geen premier wordt. Hè. De usance in de Nederlandse politiek is dat de formateur ook de beoogde minister-president is. Maar het hoeft niet. Ja, en het is een essentieel figuur in zo'n kabinet, ook voor het slagen van dat kabinet. Dus kan het toch wel spannend worden morgen? Want hij moet met een kandidaat komen die ook gedragen wordt. Ja, maar daarom, het is ook niet. Onze kans is gestegen, zeg maar. Maar is nog geen 100%. Hij heeft nog 22 uur. Ja. Gaat het lukken? Tot nu toe loopt de planning goed. Zeker. 1 voor 12 zijn we er wel, denk ik. Het is u vaak gevraagd, want toch nog één keer. Kan het zijn dat een van jullie twee de premierskandidaat is morgen? Nee. Oké. Okay. Jammer. Uitgesloten. Ja. Nou, dat is duidelijk. Dijkgraaf en Van Zwol in ieder geval geen premier. Jij niet, ik niet. Wie wel? Ja, nou, de laatste dagen gaat toch de naam van oud-PVDA-minister Ronald Plasterk weer hardnekkig rond in het geruchtencircuit. Hij was natuurlijk de eerste informateur of verkenner eigenlijk nog in deze kabinetsformatie. De partijleiders willen er tot nu toe niks over zeggen. Dit willen ze vandaag gaan bespreken, als ze ook de puntjes op de i gaan zetten. Plasterk zelf reageerde vooralsnog niet op appjes en berichten. Maar Wilders zou dus hem willen voordragen. Ja, en dat zou wel heel bijzonder zijn, want Plasterk komt uit de PvdA. Hij hangt een beetje aan de rechtervleugel van die partij. Ja, en zijn partij, de PvdA, wil niet met de PVV in een kabinet. Andersom trouwens ook niet. Dus ja, het zou een hele bijzondere figuur zijn als Plasterk de premier gaat worden van dit rechtse kabinet. Maar ja, zeker is het allemaal niet. Wie weet komt Wilders vandaag nog met iemand anders op de proppen. We gaan daar vandaag in elk geval meer over horen. Gaan we ook wat meer horen over het programma van het nieuwe kabinet? Of weet jij daar al iets over? Nou, over het, daar kunnen we niks inhoudelijk nog heel weinig over zeggen. Want de partijleiders die zwijgen daarover. Vorige week lekte er al wel een stukje uit van wat toen nog een conceptakkoord was. Daar zag je teksten staan als strengste asielbeleid ooit en lastenverlichting voor middengroepen. Maar die teksten waren zo algemeen dat daar eigenlijk weinig uit af te leiden valt. We mogen er natuurlijk wel van uitgaan dat het migratiebeleid harder zal zijn dan van vorige kabinetten. Want die wilden niet verder gaan dan ze deden en daar viel het vorige kabinet over. Nou, en verder is er al een aantal basisafspraken natuurlijk bekend geworden. Er zou sprake zijn van degelijk financieel beleid binnen de grenzen van de Europese Unie. Er is ook een afspraak gemaakt over het instand houden van grondrechten en de grondwet. En internationaal geen grote koerswijzigingen, want anders zouden in elk geval VVD en NSC niet meedoen. Maar heel veel meer dan deze algemene termen is er eigenlijk niet over te zeggen in dit stadium. Dat moet wel bekend worden ook vandaag, want als het goed is komt er dus vandaag ook het verslag van de informateurs uiterlijk middernacht. En in dat verslag van de informateurs staat dus de tekst van het coalitieakkoord, dat ongeveer zo'n 35 pagina's lang zou zijn. Ja, dus vandaag krijgen we wat dat betreft meer te weten. En de dagen hierna, hoe ziet dat er allemaal uit? Nou, vandaag dus nog de puntjes op de i en het coalitieakkoord. Dan de premierskandidaat. Daarna moet er een kamerdebat komen. Op zijn vroegst morgen, maar mogelijk ook volgende week. In dat debat wordt de formateur aangesteld. Mogelijk dus Ronald Plasterk of iemand anders. En dan krijg je de fase van de echte formatie, want die formateur moet dan de ministersploeg gaan samenstellen. Nou, dat zal ook nog wel enige weken gaan duren, maar als er niks geks meer gebeurt, dan hebben we rond half juni vermoedelijk een nieuw kabinet en kan de huidige demissionaire ploeg eindelijk naar huis. Het kabinet trad vorig jaar juli af, 7 juli. En we zijn dus 10 maanden verder inmiddels voordat dat nieuwe kabinet eraan zit te komen. Ja, en dan bijna 11. Ja. En dan bijna 11. Ja, zeker. Zeker. Ja. Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Wilco Boom. Tweevoudig Olympisch kampioen en drievoudig wereldkampioen op de 800 meter, Caster Semenya, staat weer in de rechtszaal. Ze heeft een natuurlijk hoog testosterongehalte en moest daarom remmers gaan nemen om mee te mogen doen aan de competitie. Dat weigerde ze. Ze werd uitgesloten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaf de Zuid-Afrikaanse atleten vorig jaar gelijk, maar de tegenpartij Zwitserland liet het er niet bij zitten en ging in beroep. Marjan Offers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wat is de redenering dat Semenya niet mee mag doen nu meer aan die wedstrijden? Nou, vanuit de sport wordt gezegd en vanuit het atletiek wordt gezegd, het gaat in de sport om een zoveel mogelijk gelijke krachtmeting. Dat willen we bereiken. En hoe bereiken we dat? Onder andere door een onderscheid te maken tussen mannen- en vrouwencompetities. En dan vindt de sport, in ieder geval de atletiek vindt dan, dat je een norm moet stellen wie man is en wie dan bij de vrouwen valt. En dat doen ze door middel van een bepaald testosteronniveau neer te leggen. Nou, is zij geboren met een natuurlijk hoger testosteron. En daarmee zou zij een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van alle andere atleten die meedoen. Omdat testosteron zorgt voor bijvoorbeeld meer spierkracht. Ja, meer spierkracht. En want er zou uiteindelijk helemaal niets aan de hand zijn als ze nooit zou winnen. Want dan heeft niemand het erover. Maar juist omdat zij wint en dus ook een voordeel heeft. Testosteron is ook een middel dat op de dopinglijst staat. Omdat er gedacht is dat je daar dus door sterker, harder, krachtiger kan sporten. En dus een voordeel hebt. Maar zij heeft een natuurlijk voordeel. Zij heeft het gewoon in haar lijf. Vandaar dat ze zeiden, als je dat verlaagt, dan mag je weer meedoen. Hoe juridisch houdbaar is dat? Nou, de sport redeneert op een andere manier dan het Hof voor de Rechten van de Mens. Dus voor de sport is een zo eerlijk mogelijke krachtmeting heilig. En zij vinden ook, de sport en organisaties, dat zij daar zelf invulling aan mogen geven. En daarmee zijn deze regels eigenlijk altijd discriminerend naar aard, doel en effect. Hè? Want we hebben ook bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie, veteranencompetities en jeugdcompetities. Discriminatie naar nationaliteit, want je mag alleen maar mee doen als je Nederlander bent, maar dus ook discriminatie tussen mannen en vrouwen, omdat we mannen- en vrouwencompetities hebben. En de sport redeneert, wij gaan over deze regels, die eerlijke krachtmeting, dat is het allerbelangrijkste wat wij hebben. Daardoor is de sport geloofwaardig en daarom stellen wij onze eigen regels. Maar het Hof voor de Rechten van de Mens, die pakt het, vliegt het aan vanuit een andere invalshoek, vanuit de invalshoek van de mensenrechten, en zegt, nou, we hebben een beginsel van non-discriminatie, dat is een heel belangrijk recht. Dat hebben we neergelegd in internationale verdragen, net als bijvoorbeeld het recht op privacy. Dat je zelf je privacy is heel erg belangrijk, ook van de atleet. En dat betekent dat als je vanuit deze invalshoek gaat kijken, er is niet een mensenrecht op een eerlijke competitie. Dus beste Zwitserland, waar de zaak eerder heeft gediend, jullie hadden veel nadrukkelijker moeten kijken naar de kant van de mensenrechten en niet eigenlijk vrijwel klakkeloos moeten overnemen wat de sport vindt. Ja, want waarom is Zwitserland eigenlijk partij in deze zaak? Zwitserland is partij geworden in deze zaak, dus echt als staat. Omdat in eerste instantie is Kaster naar, en ze hoort het ook in de sport, naar het Court of Arbitration voor Sport gegaan. Daar heeft ze ongelijk gekregen. En vervolgens is ze naar het Zwitserse gerechtshof gegaan en heeft gezegd, deze zaak die is uitgesproken, ja, daar ben ik het niet mee eens, want er is ten onrechte te weinig aandacht besteed aan mijn mensenrechten. Die zaak die heeft ze dus verloren bij het Zwitserse gerechtshof. Nou, we kunnen een hele debat opzetten over of wel of niet bevoegd is. Maar we moeten vaststellen dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezegd, dus Zwitserland kan gewoon partij zijn in deze zaak. En dat betekent dus ook dat deze zaak, dat ze die gaan behandelen en nu dus in tweede instantie in hoger beroep. En dus is het afwachten wat nu de uitspraak gaat zijn. Dank u wel, Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht aan de VU. Het NOS Radio 1-journaal. 18 minuten over 7. Bij Renze was journalist en presentator Tim Hofman. Deze week deed hij een oproep op X om contact met zijn programma Boos op te nemen als mensen te maken hadden gehad met politiegeweld. Minister van Justitie en Veiligheid Jezelkus reageerde daar fel op. En ze vroeg hem of hij alleen beelden wilde van ingrijpende agenten of misschien toch ook van relschoppers. Ze zette met haar reactie op het schavot, vond Hofman. Wat ze hier doet is eigenlijk mijn integriteit in twijfel trekken. Ten tweede vind ik dat zij zich inhoudelijk bemoeit met mijn werk. En wat zij ook doet, ze heeft het over de Joodse gemeenschap belagen. Agenten die daadwerkelijk ammoniak in hun gezicht blijken te hebben gehad. Spullen en gebouwen sloopt, alsof ik daar dan niks van vind. En wat je krijgt hierdoor is een minister van Veiligheid en Justitie, die ook mijn minister van Veiligheid en Justitie is, die eigenlijk zegt, deze journalist, wat hij hier doet, dat deugt niet. Vind daar eens iets van. Vragen over politiegeweld moet hij kunnen stellen, zegt Hofman. Ik denk dat het belangrijk is dat je een journalist gewoon een vraag laat stellen. Eigenlijk ben ik niemand verplicht uit te leggen waarom ik die vraag stel, of waarom ik die vraag in die context, of die vraag op die manier time. En dat wil ik best met jou als hier aan tafel beantwoorden. Maar ik hoef mij niet te verantwoorden tegenover minister van Veiligheid en Justitie, die ook nogmaals mijn minister van Veiligheid en Justitie is. In de straat van Gibraltar hebben orka's een zeilboot laten zinken. De afgelopen 4 jaar vielen orka's al zo'n 700 schepen aan. In Met het oog op morgen vertelde orka-deskundige Astrid van Ginneken dat het vaak begint met tegen het roer duwen. En op het moment dat zo'n orka tegen dat roer duwt, dan voelt de roerganger dat onmiddellijk. En ja, de automatische reactie is onmiddellijk tegendruk geven om de boot op koers te houden. En die orka merkt van, hé, je krijgt tegendruk. Die gaat weer duwen en dan duwt je terug, duwt je heen, duwt je terug. Als een spelletje. Dus op het moment dat het plezier geeft en andere orka's pikken dat op, ja, dan kan dat een spelletje worden waarbij ze bij de volgende boot denken, hé, dat gaan we weer eens proberen. Want als orka's iets leuks hebben gevonden, dan delen ze dat heel graag met de rest. dat in die kleine populatie die daar is, van pak een beet 35 orka's, dat zijn misschien een paar kleine families die veel met elkaar optrekken, ook in dat gebied. Dus ze kunnen dat ook, want het zijn hele intelligente dieren, die kunnen informatie overdragen aan elkaar. En dat een iets is van daar beleven we plezier aan. Ja, en ze grijpen elke mogelijkheid aan waarmee ze het kunnen doen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Inwoners van de Canadese stad Fort McMurray die moeten hun huis uit vanwege een grote natuurbrand, meldt CTV News. Zo'n 6000 mensen zijn opgedragen hun huis te verlaten vanwege het naderende vuur. Fort McMurray ligt in het belangrijkste olie-windgebied van Canada. En de wind is een belangrijke reden voor deze evacuatie. Die blaast het vuur richting de stad, vertelt een journalist van CTV News. The wind is pushing it towards the city. It's grown to 11,000 hectares. That's roughly the size of Medicine Hat. 11.000 hectare groot is de natuurbrand inmiddels ook groter geworden door die wind. In 2016 nog gingen er in Fort McMurray zo'n 2400 huizen in vlammen op door natuurbranden. Een 28-jarige activist in Thailand is overleden na een hongerstaking van 110 dagen, meldt persbureau AP. De vrouw zat in de gevangenis vanwege protesten tegen de monarchie en de strenge Thaise straffen voor belediging van de koninklijke familie. Volgens AP is ze de eerste politieke activist in het land die door een hongerstaking is overleden. De Thaise afdeling van Amnesty International noemt dit een schokkend bewijs van hoe activisten in het land worden behandeld. Je uitspreken zou niet moeten leiden tot de dood, maar tot verandering, aldus Amnesty Thailand. In Duitsland is een kopstuk van de radicaalrechtse partij Alternatieve für Deutschland veroordeeld tot een boete voor het gebruik van een nazi-slogan bij een campagnetoespraak in 2021. Bij Omroep ZDF horen we een stukje van die toespraak van toen, van deze Björn Höcke. In Brust und Überzeugung sage ich ja, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Het gaat om die laatste drie woorden, alles für Deutschland, een nazileus die verboden is in Duitsland. En Höcke moet daarom nu 13.000 euro boete betalen. De politicus wil zich nog wel altijd kandidaat stellen voor de regionale verkiezingen in de oostelijke deelstaat Thüringen over een paar maanden. En in de peilingen daar gaat Alternatieven voor Deutschland ook op kop. En de Europese omroeporganisatie EBU heeft volgens de Vlaamse omroep VRT gereageerd op alle politieke commotie rond het Songfestival. Nee, het gaat niet alleen over de disqualificatie van Joost Klein, maar ook de kritiek op de Israëlische deelname. Het gevoel van onveiligheid dat sommige delegaties ervaarden. Die maakten het allemaal tot een turbulente editie, hebben we de afgelopen dagen meermaals kunnen horen. Nou, de EBU schrijft in een verklaring het te betreuren dat sommige delegaties de geest van de regels en de competitie niet hebben gerespecteerd. Dus schrijft de organisatie, de zaken worden geëvalueerd om op een positieve manier vooruitgang te boeken en ervoor te zorgen dat de waarden van het evenement worden gerespecteerd. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is flink wat vertraging bij Knopendijl, zo'n 3 kwartier. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is nog even dicht. En er is oponthoud bij Papendrecht op de N3 vanuit Dordrecht voor de aansluiting met de A15 een half uur door een gekantelde vrachtwagen. Ook de andere kant op loopt het verkeer vast op de N214 tussen Wijngaarden en de A15. Daar is het oponthoud een half uur. 2 wedstrijden gisteravond in de nacompetitie voetbal tussen ploegen uit de eerste divisie die zo de eredivisie hopen te bereiken. Emmen tegen Dordrecht en de Graafschap tegen ADO. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. En vooral Dordrecht, de Graafschap tegen ADO, dat ging een beetje anders dan gedacht, hè? Wat gebeurde daar? Ja, er gebeurde iets vervelends, want enkele minuten na rust werd de wedstrijd plots stilgelegd door de scheidsrechter die een seintje had gekregen dat er iemand niet goed was geworden, onwel was geworden op de tribune. Nou, de medische hulpverleners ook van de beide teams, de teamartsen, iedereen spoedde zich naar die tribune. En blijkbaar kwam er even later een soort signaal dat het naar omstandigheden redelijk goed ging met de persoon die onwel was geworden. Dus de scheidsrechter hervatte het spel, ik denk gewoon naar eer en geweten, en nadat hij dat ook van de veiligheidscoördinator van de Graafschap te horen had gekregen. Maar de mensen op die tribune, waar die persoon op dat moment nog behandeld werd, die dachten, ja, hallo, we gaan niet gewoon zomaar voetballen als hier iemand onwel geworden is. Dus die dachten, hé, hoe kunnen we de wedstrijd laten staken? Bekertjes op het veld gooien. Dus er kwam een soort massale hoeveelheid bekers op het veld, die de scheidsrechter eigenlijk dwongen om het spel stil te leggen. Nou, toen heeft het een tijdje stilgelegen. Uiteindelijk, dat is denk ik het allerbelangrijkste, is het naar omstandigheden goed gegaan. De persoon is wel naar het ziekenhuis vervoerd, maar naar omstandigheden is dat allemaal goed gegaan. En toen werd die wedstrijd wedstrijden alsnog hervat en werd er uitgevoetbald. Het stond 1-1 op het moment van die stillegging, lange onderbreking. Uiteindelijk won ADO met 3-2. Dat was verdiend. 3-1 zat er zelfs nog heel lang in. Maar in de allerlaatste slotseconde maakte de Graafschap nog een doelpunt om de kans een beetje in leven te houden. En de andere wedstrijd tussen Dordrecht en Emmen, in Emmen werd die gespeeld. Emmen-Dordrecht werd 2-2. Was eigenlijk wonderbaarlijk, want Dordrecht was klassen beter. Speelt heel erg leuk voetbal. Dat Dordrecht jarenlang een beetje het lelijke eentje van die keukenkampioen-divisie. Maar dit jaar heel goed voetballend. Maar maakte ook wel wat fouten, waardoor het toch nog een gelijkspel werd. 2-2. En ja, je zou zeggen, die in die na-competitie dan, als je uit die resultaten boekt, dan ga je wel door in de volgende ronde. Maar die na-competitie heeft zulke interessante uitslagen laten zien de laatste jaren, dat voorspellen daarin bijna onmogelijk is. Maar goed, de kansen zijn toch wel vooral voor Den Haag en Dordrecht. De Giro d'Italia, de 10e etappe, gewonnen door een Fransman, Valentin Paré-Peintre. Er veranderde daardoor ook wel weinig in het algemeen klassement. Hè? Hoe gaat het eigenlijk met de Nederlanders? Nou ja, we hadden natuurlijk die prachtige overwinning van Olaf Kooi, die jonge sprinter vorige week, wat erg veel moed gaf. Maar helaas heeft Kooi de Giro moeten verlaten. Hij is na de rustdag gebleken hij koorts te hebben en hij is dus niet meer van start gegaan. De overige Nederlanders, ja, we hebben een aantal sprinters waarop we wel wat hoop hadden. Bijvoorbeeld Fabio Jacobs is daar dan de beroemdste van. Maar die komt moeilijk mee. De Nederlanders komen moeilijk mee. Er zijn natuurlijk ook etappes zoals gisteren waar ze op voorhand al niet zo heel veel kans hebben. En als je naar het klassement kijkt, dan was er wel wat hoop op Tijmen Arendsman. Nou, die is matig gestart, maar heeft zich vrij goed hersteld in het eerste deel vervolgens. Gisteren moest hij helaas wel weer wat trein prijsgeven. Viel die weer weg uit de top 10. Hij staat nu 11e in het algemeen klassement. Hij moet overigens ook voor zijn kopman Thomas rijden. Maar hij is wel eigenlijk de enige die in de heuvels en de bergen enigszins mee kan. Hoop was nog op een wat hogere klassering. Kan nog komen hoor, want die ronde is nog lang. Maar goed, bovenaan zie je Pogacar en dan zie je eigenlijk een hele tijd niks en hij houdt zijn benen redelijk stil, want gisteren fietste hij gewoon met de andere favorieten mee naar het slot. Arendsman moest daarin een klein beetje toegeven, maar op zich is het toch wel hoopvol dat hij in de top 10 zou kunnen eindigen. En voor de rest zien we heel veel Nederlanders aan de starten van de klassementen helaas. Tom, dankjewel. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Lekker op vakantie en een nieuwe keuken? Met onze lage prijzen hou je geld over en kan het gewoon allebei. Maak snel je afspraak en kom langs in de winkel. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een doorbraak bereikt in de formatie. Na een lange dag vergaderen maakten ze afgelopen nacht rond 1 uur bekend dat ze het eens zijn geworden over de financiën. Een belangrijke horde op weg naar een gezamenlijk regeerakkoord. En ze gaan de gemaakte afspraken vandaag met de fracties in de Tweede Kamer bespreken. Om 10 uur vanochtend praten de vier partijen verder. Het vrachtschip dat in maart in de Amerikaanse havenstad Baltimore een brug ramde, en die brug die daarna deels instortte. Het vrachtschip daarvan kampte kort voor de aanvaring twee keer met stroomuitval, melden onderzoekers in een voorlopig rapport. Bij het ongeluk in Baltimore kwamen 6 bouwvakkers die op de brug aan het werk waren om het leven. Palestijnen herdenken vandaag wat zij de Nakba noemen, het Arabische woord voor catastrofe. Een herdenking dat gisteren 76 jaar geleden de staat Israël werd gesticht. Zo'n 750.000 Palestijnen werden toen verdreven of sloegen op de vlucht. Vandaag zijn er meerdere herdenkingen en demonstraties, ook in de belegerde stad Rafah. En de politie breidt de acties uit voor structureel vroegpensioen. Agenten deelden al geen boetes meer uit voor lichte overtredingen als wildplassen. En dat doen ze nu ook niet meer voor kleine snelheidsovertredingen. Wel krijgt de overtreder een folder waarin de politie uitlegt waarom ze eerder willen stoppen met werken. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat wordt het vandaag? Ja, een dag met een tweedeling, want in het noorden blijft het grotendeels zonnig en in elk geval droog. In het zuiden is het bewolkt en in Zeeland regent het al geruime tijd. Daar blijft het ook behoorlijk nat de komende uren. En die neerslag breidt zich langzaam wat uit richting Limburg en Brabant. En ten noorden daarvan kunnen in de loop van de middag dan weer een paar onweersbuien ontstaan. Dus ook in het midden van het land wordt het geleidelijk aan een wat nattere boel. Nou, die hele zone met neerslag schuift langzaam maar zeker over het land. En dat betekent dat er op steeds meer plaatsen neerslag komt de komende dagen. Overigens vandaag nog wel hoge temperaturen in het noordoosten van het land. Dan wordt het 26 graden. En in de regen in Zeeland doen we het met een magere 17. En de komende dagen? Ja, die neerslagzone komt dus wat noordelijker te liggen. Dat betekent morgen op meer plaatsen een wat regenachtige dag. Het zal niet de hele dag door nat zijn, maar uiteindelijk kan er best behoorlijk wat water vallen. In het noordoosten is nog kans op een onweersbui. Daar 24 graden, in de rest van het land 16 tot 21. Vrijdag 18 tot 22 graden. Het wordt allemaal wat gelijk getrokken. Het weerbeeld is wat wisselend. De zon schijnt af en toe. Maar zeker in de middag is er ook kans op een bui. En dat geldt eigenlijk ook voor het weekend. Daarbij is onweer niet uitgesloten. De weekendtemperaturen liggen rond de 20 of 21 graden. Dat is allemaal niet slecht. Maar helemaal briljant zal het weer niet zijn. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het weg? Na een ochtendspits met tot dusver niet al te veel bijzonderheden. Vooral veel dagelijkse files staan er met zo'n 10 minuten vertraging. Toch zijn er wel wat opvallende zaken. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en knooppunt Deil. Daar 18 kilometer langzaam rijden met 3 kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. De A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Amsterdam Sloten 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. En er is vertraging bij Papendrecht op de A15 Gorkum Rotterdam. Daar kantelde een vrachtwagen op de oprit. En daardoor staan er files op de N3 vanuit Dordrecht voor de aansluiting met de A15. Het oponthoud is daar een kwartier. En op de N214 vanuit Leerdam tussen Wijngaarden en de A15 3 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Ster. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Ondernemers, opgelet. Tijdens Go Toyota profiteer je nu van €1000 maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Meer huurders dan ooit vechten bij de huurcommissie de servicekosten aan die ze moeten betalen bovenop hun kale huur. Het aantal gestarte zaken daarover steeg in 2023 met ruim 60%, blijkt uit het jaarverslag van de commissie. En als ze aan de bel trekken, dan krijgen huurders, met name bij particuliere verhuurders, vrijwel altijd gelijk en krijgen ze dus geld terug. Asje van Dijk is voorzitter van de huurcommissie. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Die servicekosten, waar zijn die voor bedoeld? Waarvoor moet je ze eigenlijk betalen? Nou, als je je huur betaalt, betaal je meestal een kale huurprijs en daarbovenop nog de kosten voor voorzieningen als gas, water, elektra of schoonmaakkosten en de glazenwasser en het tuinonderhoud. En nou, die servicekosten die worden vaak met een voorschot bij jou in rekening gebracht als huurder. En aan het eind van het jaar, voor 1 juli van het jaar wat daarop volgt, moet er altijd een afrekening worden gegeven door de verhuurder van de werkelijke kosten. En dan zie je of je wat terugkrijgt of wat bij moet betalen. Ja. Nou, om die servicekosten gaat het. Maar wat gaat er dan mis dat blijkbaar zoveel huurders het geld terugkrijgen? Nou, wat er misgaat is dat er dan vaak onduidelijkheid is over wat nu die werkelijke kosten zijn. De verhuurder heeft de rekeningen niet allemaal bewaard waarmee hij kan aantonen dat die kosten gemaakt zijn. Hij kan dat niet inzichtelijk maken. Het is een complexe administratie, vooral voor kleinere huurders ook. En wat ook nog wel eens misgaat is dan dat bijvoorbeeld de tegemoetkomingen die door de overheid zijn gegeven, bijvoorbeeld voor de hoge kosten van energie, in 2022 en 2023 was dat het geval, dat die dan niet aan de huurders worden teruggegeven in die afrekening. Verder zie je ook dat een deel van met name private verhuurders ook die administratie vaak niet op orde heeft. Dat men daarmee onbekend is en dat ingewikkeld vindt. Ja, dus vandaar dat huurders vaak gelijk krijgen als ze naar die huurcommissie zijn gestapt. Gaat het om veel geld? Hoeveel kun je terugkrijgen? Ja, ze krijgen vaak gelijk. Bij private verhuurders is dat zelfs in 9 van de 10 gevallen zo. En bij corporaties zien we dat dat ongeveer in 6 van de 10 gevallen is. Dus het is echt wel vaak dat het de afrekening niet goed is. En hoeveel krijgen ze dan terug? Dan krijgen ze ongeveer gemiddeld over 2023 hebben we uitgerekend dat dat om €660 gaat. Zo. Dat is dus geen klein geld. Nee. Al wel vaker wat te doen geweest over die servicekosten, dat mensen al het idee hadden van dit klopt niet helemaal. Hoe komt het dat het aantal klachten het afgelopen jaar zo hard is toegenomen? Nou, dat heeft denk ik een paar oorzaken zien we. In al die, het zijn om 3800 gevallen die aan ons zijn voorgelegd. En wat we daar dan zien, wat opvalt is, in de eerste plaats is dat door de toegenomen prijzen van energie de voorschotten verhoogd werden. En dan zegt de huurder natuurlijk aan het eind van het jaar ook, nou wil ik ook wel echt zien of ik zoveel energie verbruikt heb en of die prijs ook zo hoog was. Laat me dat zien. Dus nou, dat is de vraag van de huurder daarom. Wat je ook ziet is dat verhuurders nog wel eens kosten in rekening brengen die eigenlijk geen servicekosten zijn. Bijvoorbeeld de onroerend zaakbelasting ook in rekening brengen. Nou, dat zijn kosten voor de verhuurder en die mogen niet in rekening gebracht worden. Dat zou eigenlijk al in de huurprijs van meubilering die niet goed worden afgerekend, hè? Pardon, wat zei u als laatste? Dat is nou, bijvoorbeeld de kosten van een wasmachine of meubilering in rekening wordt gebracht. Dat mag wel, maar tegen een afschrijvingspercentage. Hè. Dat moet dan in 5 of 10 jaar mag dat afgeschreven worden. Maar wat het heel vaak voorkomt de laatste tijd, en dat is wel opvallend, is dat verhuurders soms ook zaken als een fitnessruimte of een bioscoopzaal in rekening brengen. Dus voorzieningen in een wooncomplex. En dat zijn geen servicekosten. En die worden dan wel in de servicekosten afgerekend. Ja, want die zouden eigenlijk in de huurprijs erbij in moeten zitten, zegt u. Ja, die moeten dan in de huurprijs of in een aparte overeenkomst met de verhuurder zijn afgesloten. Oké. Okay. Wat is er aan te doen? Dus je mag dat best aanbieden, hè, al die dingen. Maar dan moet je daar met de huurder een aparte afspraak over maken. Dat zijn geen servicekosten. Wat is er aan te doen om ervoor te zorgen dat verhuurders zich toch hier beter aan gaan houden? Nou, ik zou vooral zeggen tegen verhuurders, zorg ervoor dat je administratie op orde is en dat je goed kunt afrekenen en transparant kunt maken wat je nou daadwerkelijk hebt uitgegeven aan die servicekosten. Aan die schoonmaker of die conciërge of de kosten voor water en elektra en gas. Het tweede is, veel verhuurders werken met all-in contracten. En dan wordt het al aan de voorkant heel erg onduidelijk wat nu de voorschotten zijn voor de servicekosten en waar je straks ook rekening mee moet houden als je echt moet afrekenen tegen de werkelijke kosten. Doe dat niet. Geen all-in contracten, maar zorg ervoor dat je alleen en apart de servicekosten in een voorschot aan de huurder vraagt en ook netjes afrekent. En hou de administratie goed bij. En zorg ervoor, dat is het laatste, voor huurders en verhuurders, heel belangrijk, dat er voor 1 juli ook een afrekening wordt gegeven aan je huurder. Zodat de huurder ook daadwerkelijk weet wat hij bij voorschot heeft betaald en wat de werkelijke kosten waren en wat hij dan terugkrijgt moet bijbetalen. En dat dat transparant is. Dank u wel, voorzitter van de huurcommissie, Asje van Dijk. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een conflict in een boeddhistische tempel in Waalwijk is groot nieuws in Thailand. De Nederlandse voorzitter van de tempel is onder vuur komen te liggen en de Thaise ambassade in Den Haag dringt aan op zijn aftreden, blijkt uit onderzoek van de NOS samen met Omroep Brabant. NOS binnenlandredacteur Bas de Vries. Bas, waar gaat het conflict over? Nou, de centrale persoon in dit conflict is dus die Nederlandse voorzitter van deze best wel grote Thaise tempel in Waalwijk, tegen de grens van België. Daar komen zo'n 3.000-4.000 bezoekers per jaar normaal gesproken. Die heet Twan van Beek, die is zelf getrouwd met een Thaise vrouw, daardoor betrokken geraakt bij de tempel. En naar eigen zeggen trof hij toen hij voorzitter werd weer een situatie waarin het financieel niet op orde was. Daar moest hij wat aan doen, daar heeft hij een aantal ferme beslissingen voor genomen. En in zijn lezing vanaf dat moment is hij enorm onder vuur komen te liggen, tot en met dus de Thaise tv- en radiojournaals. En daarin wordt hij ervan beschuldigd dat hij een van de oudste tempels van Europa wil verkopen, voor omgerekend maar liefst zo'n 6 miljoen euro. Maar tot zover wij kunnen nagaan is daar geen enkel plan voor. De Thaise ambassade bemoeit zich hier blijkbaar stevig mee. Nou zijn we daar in Nederland zacht gezegd niet dol op, hè? Dat buitenlandse regeringen zich met moskeeën, tempels, kerken hier in Nederland bemoeien. Nee, daar heeft de Tweede Kamer in het verleden zelfs wel eens onderzoek naar gedaan. Maar in Thailand werkt dat anders, werd mij gisteren uitgelegd. Toen was ik te gast bij de Thaise ambassade in Den Haag, heel vriendelijk ontvangen. En ze legden daaruit dat de ambassade onder de Thaise wet, de Thaise regels, verplicht is om zorg te hebben voor landgenoten in een buitenland als Nederland. De tempels in Nederland vallen daar nadrukkelijk onder. Daar hebben ze supervisie over, wordt letterlijk gezegd door de ambassade. En als er conflicten ontstaan binnen de Thaise gemeenschap hier, dan pakt de ambassade de rol van bemiddelaar op. En waarom hebben ze nou hier aangedrongen op het vertrek van die Nederlandse voorzitter? Ze zeggen alleen maar omdat ze van hem dachten begrepen te hebben dat hij zelf al van plan was om te vertrekken. Maar het bestuur van die tempel, dat onder leiding van deze Twan van Beek, die wil juist zoveel mogelijk onafhankelijk blijven. Zijn eigen beslissingen nemen, los van inmenging. En dat is dus een behoorlijke botsing van culturen die je nu ziet, kun je wel zeggen. Ja, daar wordt verschillend over gedacht, op z'n zachtst gezegd. En in Thailand is het blijkbaar ook inmiddels groot nieuws. Dus wat staat er te gebeuren in Waalwijk? Ja, het is best wel een probleem, want zo'n enorm conflict, dat blijft natuurlijk niet zonder gevolgen. Net zoals de meeste mensen houden Thai ook helemaal niet van ruzie. Dus de meeste van die duizenden bezoekers die ze jaarlijks trekken naar de tempel, die komen nu niet meer. Dat kost de tempel veel geld aan bijvoorbeeld donaties. En dan is er eind van de maand nog een rechtszaak. En dat is niet de eerste. Die Nederlandse bestuursvoorzitter die sleept 4 mensen voor de rechter die zich volgens hem het meest hebben schuldig gemaakt en smaad en laster tegen hem, met name op Facebook. Nou, deze ruzie is kortom nog lang niet voorbij en die zal ook in Thailand, denk ik, wel aandacht blijven trekken. Dankjewel, redacteur Bas de Vries. In Etten-Leur wordt een levende variant gemaakt van een schilderij van Vincent van Gogh. Horen we bij Omroep Brabant. In een weiland worden tienduizenden zaadjes geplant om een beroemd werk van Van Gogh in het echt te kunnen maken. Ja, als ik zeg zaadjes, dan kan je misschien al een klein beetje raden. Ja, het zou ook nog aardappels kunnen zijn. Hè, die moet je ook inderdaad zijn geen zaadjes, ja. Inderdaad. Nou ja, zonnebloemen, denk ik. Precies, dat is hem natuurlijk. Aardappels heb je knollen nodig. Maker Pierre van Dam vertelt aan Omroep Brabant dat het een eerbetoon is aan Van Gogh, want die hield van de natuur. We zijn hier in het gebied tussen Zundert en Etten-Leur. Zundert waar Vincent geboren is, Etten-Leur waar zijn carrière begonnen is. Vincent was een groot liefhebber van de natuur. En wij zouden heel graag die liefde voor de natuur overbrengen aan de bezoekers binnen dit kunstwerk. Ja, en dat kunstwerk is, als alles goed gaat, 5 weken lang vanaf een platform te bewonderen. Ik denk dat dat wel heel mooi moet zijn, zeker. Inderdaad. Als je dat echt goed kan namaken in het echt. Sowieso een mooi natuurgebied, hoor, tussen Zundert en Etten-Leur. Ik hoor het al, een aantje voor de zomer zit er aan te komen. Het lijkt erop dat er steeds meer bruinvissen in de Waddenzee zwemmen. Hoeveel precies en waar die walvisachtigen zich dan bevinden wordt nu uitgezocht met speciale boottochten. En RTV Noord hoorde dat het bij de eerste tochten meteen al raak was. Er was wat opwinding aan boord, want wat zag jij? Ja, de eerste bruinvis. Even met zo'n boogje en dan met snel. Met een mooi boogje, echt heel soepel en meteen nog een keer kort daarna. Dus, en toen hebben het is gefotografeerd. Het bewijs is er. Ze zijn hier. Ja, er wordt gefotografeerd, maar er gaan ook onderwatermicrofoons mee op die tochten. Want bruinvissen maken een soort snel tikkend geluid. En zo kunnen de deelnemers aan de tochten dus via die microfoons horen dat er bruinvissen in de buurt zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken is in Kiev voor steun aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Maar de minister vond ook nog even tijd om op te treden. In een bar speelde en zong hij mee met een band, is te horen in een filmpje op de entertainment site TMZ. Ja, Neil Young's Rockin' in the Free World vast niet toevallig gekozen in het onderwerp over de oorlog in Oekraïne, denk ik dan. Minister Blinken speelt een heel aardig nummertje mee, maar in eigen land, Amerika dus, vindt niet iedereen dit een leuke actie, schrijft TMZ. Ze noemen het verkwisting van belastinggeld. Huh? Ja, alsof je daar alleen voor het optreden naartoe gegaan is. Ja, sommige mensen die reageren dan kritisch op. Waarom gaat die man daar naartoe? Op die band, met die band meespelen. Laat hem gewoon alleen zijn werk doen en weer terugkomen. Dat is een beetje het idee, denk ik. En dan nog bijzonder ijs in Badmen in Overijssel. Boer Erik verkoopt daar ijs gemaakt van varkensmelk. Ja, varkensmelk. En het verkoopt ook nog goed, zegt hij tegen de regionale Omroep Oost. Een heleboel mensen wilden het heel graag proeven, maar hadden wel enige terughoudendheid. Die zeiden wel eerst even proeven en dan wil ik het. Maar één keer hadden ze het geproefd. En we zijn nu bijna uitverkocht. We moeten weer nieuwe maken. Nou ja, het is populair. Ja. Ik zou niet weten waarom niet. Het voelt natuurlijk gek. Maar ja, of het nou van melk, van koeien of van varkens is. Het is melk natuurlijk. Ik wil het wel een keer proberen in ieder geval. En de biggetjes hebben er volgens de boer geen last van. Zeugen geven genoeg melk dat er zowel ijs van kan worden gemaakt. En de biggetjes kunnen toch nog ook er gewoon van drinken. Verkeersinformatie bij Landswaan. Vrij normale ochtendspits tot dusver met vooral wat dagelijkse files met zo'n 10 minuten vertraging. Uitzonderingen zijn er ook. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar wordt een auto geborgen bij Amsterdam Sloten. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt De Hoek met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verder loopt het vast op de N3 Dordrecht-Papendrecht voor de aansluiting met de A15. Daar is de vertraging een kwartier. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het loopt daar ook vast de andere kant op de N214 vanuit Oud-Alblas. Tussen Wijngaarden en de A15 3 kilometer stilstaan. En daar is de vertraging zelfs opgelopen tot een uur. I don't know where my baby is. But I'll find him. Somewhere. Somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. So many things. Stansfield, all around the world. Het is 7:08. Frankrijk faalt in het aanpakken van seksueel geweld. Dat zeggen 140 prominente Franse vrouwen. On a pu avoir le sentiment à certains moments que ce MeToo français prenait du temps à se faire. Wel het gevoel dat de MeToo-beweging in Frankrijk achterblijft. De Franse MeToo-beweging komt maar langzaam op gang en dat moet veranderen, vinden ze. De vrouwen roepen op tot strengere wetgeving. Journalist Eline Huisman in Frankrijk. Eline, wie zijn die vrouwen? Ja, het gaat om een grote groep Franse vrouwen, 147 in totaal. Ze zijn met name bekend omdat ze eerder in verschillende sectoren grensoverschrijdend gedrag hebben aangekaart. Je zou kunnen zeggen een soort subbewegingen van de Franse MeToo-beweging in zowel de politiek als de cinema als de sport. En zij zeggen van, nou, als je in je eentje aankaart wat er aan de hand is, dan heb je snel het gevoel dat je zelf fout zit. En door met z'n allen niet alleen een brief te publiceren, maar ook de fouten te gaan samen en dit aan te kaarten, laten we zien. Seksistisch en seksueel geweld is systemisch. En 7 jaar na het begin van de MeToo-beweging volgt de ene zaak op de andere in Frankrijk, maar hebben we toch het gevoel dat er straffeloosheid bestaat. En zij willen daarom strengere wetgeving. En waarom hebben ze dit moment uitgekozen om bijvoorbeeld met die fotosessie te komen en met die oproep? Ja, ze gebruiken het momentum van het Cannes Film Festival. Dat is deze week in Frankrijk geopend. In de aanloop daarnaartoe waren er voortdurend geruchten over een zwarte lijst die mogelijk zou worden gepubliceerd tijdens het festival. Met nieuwe aanklachten tegen belangrijke figuren uit de Franse filmindustrie. Dat zou gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cinema. Het is onduidelijk nog of die lijst ook echt bestaat of gepubliceerd gaat worden. Maar het is wel een onderwerp waar dat festival in deze dagen helemaal over gaat. En dat is het momentum wat ze eigenlijk willen aangrijpen met dit moment. Nou kennen we deze discussie natuurlijk. Hij begon in de Verenigde Staten. In Nederland kennen we hem ook. Is dit nou iets dat in Frankrijk opnieuw opleidt? Of speelt het later daar bij jullie? Na 7 jaar geleden is ook in Frankrijk die MeToo-beweging wel begonnen. Maar Frankrijk heeft daar ook wel een heel eigen type discussie in gehad, zou je kunnen zeggen. Waar deze dagen ook weer veel naar verwezen wordt, is de beroemde, of inmiddels beroemde open brief van onder andere actrice Catherine Deneuve en een aantal anderen, die destijds zeiden, ja, verkrachting is een vergrijp. Daar zijn we natuurlijk tegen. Maar we verdedigen ook de vrijheid om lastig te vallen, omdat die onmisbaar is voor de seksuele vrijheid. En zij waarschuwden eigenlijk voor, nou ja, Amerikaans puritanisme, zoals ze dat zagen. Daar wordt deze dagen weer veel naar verwezen. Er wordt ook gezegd, ja, Frankrijk heeft altijd gedacht dat er een wat eigen dynamiek is. En we kunnen het idee hebben dat het daarom langzaam op gang komt hier. Maar het komt op gang en we zijn klaar om vooruit te gaan, is de boodschap. Ja, ze willen als het ware een soort versnelling erin brengen nu. Er is dus echt wel ook een kanteling. Zie je dat terug in de politiek? Komt er bijvoorbeeld strengere wetgeving? Dat is wel de vraag vanuit deze vrouwen nu, die eigenlijk willen dat seksuele vergrijpen ook beter worden omschreven in de wet. Er zijn op deze actie nog niet belangrijke reacties geweest vanuit de politiek. Er is ook veel kritiek op hoe de Franse politiek hiermee omgaat. Deze vrouwen verwijzen onder andere naar president Macron, die ook in de zaak van acteur Gérard Depardieu, die wordt aangeklaagd voor onder meer verkrachting, publiekelijk zijn onschuld totdat het tegendeel is bewezen heeft verdedigd en gezegd van, we moeten er ook geen heksenjacht van maken. En vrouwen zeggen eigenlijk, dat zijn manieren waarop je vrouwen ondermijnt en ze niet serieus neemt. Dankjewel, Eline Huisman vanuit Frankrijk. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het is nu 167 dagen geleden, maar je nummer vergeet ik denk ik nooit meer. Een titel met een getal erin boven de 100, transportgeluiden uit het archief van Beeld en Geluid, en ergens in het verhaal zit een nieuw begin. En toen zei hij, ziet u wat ik zie? Ik zeg, ja, er beweegt niks meer, weet u wat dat betekent? Dat waren de voorwaarden voor de korte golfwedstrijd 2024. Dit werkt niet. Nee. Nee? Nee, het werkt niet. Deze week in Docs, de 5 beste inzendingen. Ik voel mij bij het buiten spelen, zo alleen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Docs. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Vakantie volgens Eliza Was Here, dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties, weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream Makkelijk Scoren, nu op NPO Start. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een nieuw rechtskabinet lijkt nu echt in zicht. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. De vier partijen die praten over een nieuw kabinet zijn er bijna uit, maakten PVV, VVD, NSC en BBB aan het begin van de nacht bekend na een lange onderhandelingssessie. PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas zeiden dat het niet meer fout kan gaan. VVD-leider Jezelgus zei dat de partijleiders opgelucht zijn. En volgens NSC-leider Omtzigt ligt er op een haar na een akkoord. Om 10:00 vanochtend praten de partijen verder, onder meer over de premierskandidaat. De naam van oud-PVDA-minister Ronald Plasterk gaat rond. Hij was eerder in de formatie verkenner en informateur. Bij het vrachtschip dat 2 maanden geleden een brug ramde in de Amerikaanse stad Baltimore was vlak daarvoor een aantal keer de stroom uitgevallen. Tijdens onderhoud in de haven gebeurde dat voor het eerst. Uit de inspectie van het schip en interviews met de kapitein en de bemanning bleek verder dat na vertrek opnieuw de stroom is uitgevallen. Het containerschip werd daardoor stuurloos en botste tegen een pijler van de brug in Baltimore. De brug stortte in en 6 bouwvakkers kwamen om. Steeds meer huurders vechten bij de huurcommissie de servicekosten aan die ze moeten betalen, bovenop de kale huur. Het afgelopen jaar steeg het aantal zaken met ruim 60% naar meer dan 3800 zaken, blijkt uit het jaarverslag van de huurcommissie. Bij zaken tegen private verhuurders kreeg 90% van de huurders gelijk van de commissie. Bij zaken tegen woningcorporaties kreeg de huurder minder vaak gelijk in 58% van de gevallen. Gemiddeld kregen huurders die in het gelijk werden gesteld €660 per jaar terug. Google past de internetzoekmachine aan. Het is de grootste verandering in 25 jaar. De zoekservice gaat gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Zo kunnen er meerdere vragen in 1 zoekopdracht worden gestopt. Daarop komen eerst concrete antwoorden en daaronder staan de gebruikelijke linkjes naar websites. De belangen voor Google zijn enorm. Het bedrijf verdient jaarlijks vele tientallen miljarden euro's aan advertenties die worden getoond bij de zoekresultaten. Agenten geven vanaf vandaag niet altijd een boete voor een snelheidsovertreding. Ze voeren actie voor een goede regeling bij de politie om eerder te kunnen stoppen met werk. En daarom worden sinds vorige week al geen bekeuringen meer gegeven voor lichte overtredingen als het niet dragen van een gordel, wildplassen en fietsen zonder licht. Kleine snelheidsovertredingen komen daar nu bij. Wie wordt betrapt krijgt een folder met informatie over waarom de agenten structureel vroeg pensioen willen. Het weer, lokaal wat mist, in Zeeland ook wat regen. Verder geregeld zon, maar in het zuidwesten bewolkt. En daar gaat het vanmiddag ook regenen, met kans op onweer. Het wordt vandaag 18 tot 26 graden. Morgen is het wisselvallig, met vooral in het zuiden buien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is typisch woensdag op de weg. Het is een niet al te drukke ochtendspits, maar met wel een paar bijzonderheden. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo, tussen Oldenzaal en Knopend Buren, 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Knopend De Hoek en Amsterdam Sloten, 7 kilometer file met daar een 30 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. In de Albassewaard loopt het vast op de N214 van Oud-Alblas naar Papendrecht voor de aansluiting met de A15. De vertraging is daar ruim 30 minuten. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Ook de andere kant op staat file op de N3 vanuit Dordrecht voor de A15. Daar is het oponthoud 30 minuten. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het kan vrijwel niet meer misgaan met de vorming van een nieuw kabinet door PVV, VVD, NSC en BBB. Dat zeiden de partijleiders vannacht na afloop van een marathonvergadering. Die premierskandidaat is cruciaal. Als je een regering wilt laten slagen, dan moet je een verbindende premier hebben. Een premier die dat goed gaat doen. En normaal gesproken is het is niet het goede fragment. We zouden de partijleiders horen van vannacht. Maar dan ga ik gewoon verder praten met Wilco Boom. Wilco, opvallende eensgezindheid was er in ieder geval vannacht te horen. Wij hoorden het nu even niet, maar die was er wel. Straks, die was er zeker, ja. Straks zitten ze nog één keer aan de onderhandelingstafel, is de bedoeling. Wat moet er nog gebeuren? Nou, er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet. Maar vooral moeten ze overeenstemming bereiken over wie de premier zal gaan worden van dit nieuwe kabinet, van dat rechtse kabinet. En dat is nog onduidelijk op dit moment. In het geruchtencircuit horen we de laatste dagen toch weer heel nadrukkelijk dat Geert Wilders, de leider van de grootste partij, oud-informateur Plasterk wil voordragen. Zekerheid hierover is er niet. Maar het zou in elk geval heel bijzonder zijn, want Plasterk is van de PvdA. Hij hangt aan de rechtervleugel van die partij. En zijn partij wil eigenlijk niks met die PVV te maken hebben. Andersom is dat ook zo. Maar goed, in elk geval is het een belangrijke figuur, die premier. Want hij is dan niet bij de inhoudelijke onderhandelingen betrokken geweest. Nou, dat maakt het heel bijzonder, want dat zijn we helemaal niet gewend. Premiers als Rutte, Kok, Balkenende, die waren altijd bij de onderhandelingen betrokken. Die nieuwe premier moet ook een ploeg gaan leiden met mensen die deels van buiten de politiek komen. Ja, dus van hem of van haar zal veel worden gevraagd. En Omtzigt zei hier vannacht het volgende over. Die premierskandidaat is cruciaal. Als je een regering wilt laten slagen, dan moet je een verbindende premier hebben. Een premier die dat goed gaat doen. Normaal gesproken is de premier een van de fractievoorzitters. Dus die is bij deze fase betrokken geweest. Dus die is betrokken geweest bij het schrijven van het regeerakkoord. Dan hebben we het samenstellen van een extra parlementair kabinet. Mensen die ik benaderd heb, die laten het ook daarvan afhangen. Mag ik de tekst zien, mag ik weten wie de premier is. En dan vertel ik u wel of ik meedoe. En dat is ook heel logisch. Dus waar normaal gesproken zo'n formatiefase wel eens in een week of anderhalf afgelopen is, zou ik nu meer aan een week of 4-5 denken. Ja, het nieuwe kabinet is er dus nog niet. Dat wordt wel half juni. Dat is dan ruim 11 maanden na de val van het vorige kabinet, het vierde kabinet Rutte. In elk geval komt er dan dus zo half juni definitief een einde aan het tijdperk Rutte. De langzittende premier die Nederland ooit gehad heeft. En kan hij naar de NAVO als die hem dan nog wil hebben als secretaris-generaal. Nog een paar landen te gaan, geloof ik, ja. Ja. Wat kun je nog verder zeggen over wat voor een kabinet het gaat worden? Nou, in allerlei opzichten wordt dit een heel bijzonder kabinet. In de eerste plaats wordt het een rechtser kabinet dan we gewend zijn, want Nederland is altijd geregeerd door middenpartijen, van centrum links tot centrum rechts. Nou, dat wordt natuurlijk nu anders met de PVV, die de grote winnaar is geworden van de verkiezingen van 2023. Wat het ook heel anders maakt, is dat drie van de vier partijen geen regeringservaring hebben. De PVV, die in 2006 is opgericht, heeft nooit anders gedaan dan snoeihard oppositie voeren tegen het kabinetsbeleid. Nou, die partij die zal nu geregeld compromissen moeten gaan sluiten. En ja, dat zijn ze daar echt niet gewend. Dat is dus voor de PVV een enorme verandering. Nou, NSC is een gloednieuwe partij waar ze eigenlijk nog met niks ervaring hebben. En die moet nu meteen gaan regeren. Dat is dus best moeilijk. Ook al zitten er een paar politici in uit de VVD en natuurlijk het CDA, zoals Omtzigt, die er wel enige ervaring mee hebben, maar de partij als zodanig niet. Ja, en BBB is ook nog best nieuw, maakt pas sinds 2021 deel uit van de Kamer. Had lange tijd ook maar één zetel. Nu hebben ze de 7. Voor die partij is het ook allemaal nieuw. En dan de vierde partij, de VVD, die heeft wel ervaring. Heel veel zelfs. Maar die is de verkiezingsnederlaag van vorig jaar nog aan het verteren toen ze 10 zetels hebben verloren. En dan hoor ik het woord extra parlementair nog niet eens noemen. Nee, dat is waar ook. Dat ook nog, ja, een kabinet dus met een lossere binding met het parlement. Dat was een wens die vooral bij NSC van Omtzigt leefde. Een parlement ook met ministers van buiten die niet uit de actieve politiek komen. Dat maakt het ook allemaal extra spannend. Daar komt dan ook nog eens bij dat de vier partijen die het kabinet willen gaan vormen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Ze zullen in de Tweede Kamer dus al compromissen moeten gaan sluiten met de oppositie om later in de Eerste Kamer een steun te kunnen krijgen voor hun voorstellen. En dan moeten we ook niet vergeten dat het in elk geval de VVD en NSC eigenlijk met lange tanden aan dit avontuur gaan beginnen. Kort na de verkiezingen wilde de VVD eerst helemaal niet meedoen. Vervolgens wilden ze wel gedogen. Nou, daar zijn ze dan onder druk van de omstandigheden op teruggekomen. NSC van Omtzigt wilde lange tijd niet met Wilders, omdat de rechtsstaat en de grondwet bij hem niet in goede handen zouden zijn. Nou, alles bij elkaar maakt dat het dus wel extra spannend of dit kabinet een succes gaat worden de komende tijd of niet. En als je het hebt over met lange tanden, de eetlust zal er ook niet groter op zijn geworden, om die beeldspraak te blijven. Als je naar de financiën kijkt, hè, want daar zit het niet echt mee. Nee, vorige kabinetten hadden het geluk dat de inflatie laag was. Geld was dus goedkoop en kon goedkoop geleend worden. En politieke meningsverschillen konden daardoor worden afgekocht. Nou, die luxe is voorbij. Er zijn ook financiële tegenvallers. Je weet misschien nog, Omtzigt liep daarop op een gegeven moment ook nog weg van de onderhandelingstafel. Nou, dat heeft dus voor heel veel hoofdbrekens gezorgd, zei ook informateur Van Zwol vannacht. De opgave van deze vier partijen was om aan de ene kant toch wat meer te doen voor lasten, bestaanszekerheid, impuls op de woningbouw, investeren in defensie, veiligheid, maar het ook ordelijk te dekken en ook het financieringstekort in de gaten te houden. Dus ze hebben voor zichzelf ook de lat echt veel hoger gelegd dan de vorige twee kabinetten die geld te verdelen hadden. Nu was de financiële puzzel dus ingewikkelder. Halen ze die lat? Ja. Ja, ze halen de lat, zegt Van Zwol. Hij weet het zeker, maar hoe dan ook, een nieuw kabinet met drie nieuwe partijen, of al drie onervaren partijen, geen meerderheid in de Eerste Kamer en eigenlijk nu al geld te weinig. Het wordt echt een heel groot avontuur, ongeacht wie de premier zal gaan worden. Wilco, dankjewel. Na maandenlange Russische aanvallen op de energieinfrastructuur in Oekraïne moet het land op stroomrantsoen. Gisteravond werd de stroom in delen van het land al afgesloten, waaronder in Kiev. Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Christian, wat merken de Oekraïners daar in de praktijk van? Nou, ze merken dat eigenlijk door heel het land delen van steden tijdelijk zonder stroom kwamen te zitten gisteravond. Tussen 9 en 12 is dat dus bewust gecontroleerd gebeurd, omdat er simpelweg om het stroomgebruik te beperken. En in de hoofdstad Kiev zou in totaal 10% van alle inwoners dus ook tijdelijk met een stroomuitval hebben gezeten. Inmiddels is dus alles wel weer aangezet. Maar dit is dus een gecontroleerd uitzetten van het stroomnetwerk op bepaalde plekken. Nou ligt de energieinfrastructuur al vanaf het begin van de oorlog onder vuur. De Oekraïners weten dat iedere keer weer op te lappen. Hoe komt het dat nu dit stroomrantsoen nodig is? De Oekraïners waarschuwden hier wel al langer voor dat ze langzaam het steeds lastiger wordt om de boel te herstellen. En Rusland heeft vooral ook aanvallen op kolencentrales uitgebreid. Kolencentrales die vooral met momenten van piekbelasting ingezet moeten worden. Het land draait voor een groot deel namelijk nog wel op nucleaire energie. Maar ook daar hebben ze problemen, omdat de belangrijke nucleaire centrale in Zaporizhia momenteel niet meer in functie is. En dat ligt in bezet gebied van Rusland nu. En daarom de enige oplossing is dus herstellen en ook importeren vanuit buurlanden, vanuit andere Europese landen. Maar daar zitten wel beperkingen aan. Dus Oekraïne hield er wel rekening mee. Dit moest gaan gebeuren. En de verwachting is, zeker ook met die aanhoudende aanvallen en omdat het steeds lastiger wordt ook om die kolencentrales te herstellen, dat het probleem zeker in de zomer, wanneer bijvoorbeeld airconditioners gaan draaien, nog groter kan gaan worden. En dan zullen ze dus in Oekraïne vaker van dit soort gecontroleerde noodstops van het stroomnet gaan meemaken. En als je het hebt over aanvallen, ook steden worden nog steeds onder vuur genomen. Bijvoorbeeld Kharkiv. Iedere dag ligt dat onder vuur. Wat is de situatie daar? Ja, inderdaad, nog steeds dagelijkse aanvallen, wat we ook al de afgelopen maanden hebben gezien. En dat werd vaak toch ook wel geïnterpreteerd als een voorzet van Rusland, omdat ze toch wel ambities in die regio hebben. Nou, en dat is dus nu ook aan de gang met een toch wel stevige troepenmacht. Probeert Rusland daar de grens, noord van Kharkiv, dat ligt dicht bij de grens met Rusland. En noord van de stad probeerde Rusland de afgelopen weken daar nu door te steken, eigenlijk over te steken. Volgens deskundigen lijkt het front daar nu enigszins gestabiliseerd. Het is niet dat Rusland nu daar in één keer een doorbraak kan forceren of wat dan ook. Maar volgens een Oekraïense vertegenwoordiger zou Rusland daar in totaal nu ook 30.000 mannen hebben ingezet aan dat nieuwe geopende front in Kharkiv. Dus dat is toch wel een stevige poging van Rusland om daar nu grondgebied te veroveren. En daar zal dan ook Oekraïne een keuze moeten maken. Hoeveel troepen moeten ze van andere plekken misschien daarheen brengen om de boel rond die stad, rond die tweede belangrijke stad van Kharkiv, vast te houden. Maar nogmaals, voor nu lijkt het front enigszins gestabiliseerd. Is er niet sprake van grote gebiedsveroveringen door Rusland. Alleen de aanvallen, zowel in de steden rond Kharkiv en op de stad zelf, gaan nog altijd aan de lopende band door. Christian, dankjewel. Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Wordt strafbaar om uit de gevangenis te ontsnappen. Dat schrijft de Telegraaf. Nu is het uitbreken uit de gevangenis of TBS-kliniek nog niet strafbaar. Maar volgens de Telegraaf heeft demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming toegezegd dat er rond de zomer een wetsvoorstel komt voor een extra straf voor de ontsnapper. In 2019 beloofde Weerwinds voorganger Dekker dat ook al. Maar daarna bleef het stil, aldus de Telegraaf. Ruim 100 activisten van Extinction Rebellion worden volgens Omroep Brabant niet vervolgd voor een demonstratie op Eindhoven Airport vorig jaar. De groep klom toen door een gat in een hek en bezette een deel van het vliegveld. Het vliegveld heeft de vluchten gecanceld. Dat hebben wij niet gedaan. Wij demonstreren hier. Ik hoop te bereiken dat we gehoord worden en dat we een beetje vervelend zijn. Het OM vervolgt deze actievoerders niet omdat ze geen geweld hebben gebruikt en die dag zelf al even vast hebben gezeten, schrijft Omroep Brabant. Een Thaise gevangene van 28 is na een hongerstaking van 110 dagen overleden. De vrouw is volgens persbureau AP de eerste politieke activist in Thailand die door een hongerstaking omkomt. Ze zat in de gevangenis vanwege protesten tegen de monarchie en de strenge straffen voor belediging van de koninklijke familie. Amnesty Thailand reageert geschokt. Je uitspreken zou niet moeten leiden tot de dood, maar tot verandering, zegt de mensenrechtenorganisatie. Een kopstuk van de radicaalrechtse partij Alternatieven voor Duitsland is veroordeeld tot een boete van €13.000... vanwege het gebruik van een nazi-slogan in een campagnetoespraak in 2021. Bij Omroep ZDF horen we wat deze Björn Höcke toen zei. In bewust en overtuiging zeg ik ja, alles voor onze heimat, alles voor Sachsen-Anhalt, alles voor Duitsland. Alles voor Duitsland, een nazi-leus die verboden is in Duitsland. Höcke wil ondertussen nog altijd meedoen aan deelstaatverkiezingen in Thüringen later dit jaar. En in de peilingen gaat zijn partij ook op kop. En Chinese horecaondernemers onderhandigen een petitie aan de Tweede Kamer om de toekomst van onder meer de Babi Panggang veilig te stellen. Vanaf 1 juli worden functiespecialiteiten voor de Aziatische keuken afgeschaft. Restauranteigenaren moeten het dan met Europese koks doen, maar zeggen tegen Hart van Nederland dat ze de koks toch echt uit Azië zelf willen halen. De overheid gaat ervan uit dat wij koks binnen 3 maanden kunnen opleiden tot gespecialiseerde Aziatische koks. Dat is natuurlijk ondenkbaar, want de Aziatische keuken is veel complexer dan dat. Dat leer je niet in een paar maanden. En volgens deze eigenaar zijn Europese koks ook helemaal niet geïnteresseerd in omscholing voor de Aziatische keuken. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, het is nog een spits met vooral dagelijkse files in de Randstad met zo'n 10 minuten vertraging. Toch zijn er ook wel een paar duidelijke uitzonderingen. Op de A1 Duitse grens Hengelo, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Buren. Daar staat file vanaf Oldenzaal met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Bij Amsterdam is extra vertraging op de A4 vanuit Den Haag bij Amsterdam Sloten. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A5. En in de Albassewaard loopt het verkeer flink vast op de N214 richting Papendrecht bij Papendrecht. De oprit naar de A15 is namelijk dicht door een gekantelde tankwagen. Dat gaat nog tot in de middag duren. Dus het verkeer kan het beste omrijden en dat kan voorlopig via de N3. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Even googlen. We doen het bijna allemaal voor van alles en nog wat. Maar hoe die zoekmachine werkt, gaat dit jaar flink op de schop. Dat kondigde het bedrijf aan tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. En nu is tech-redacteur Nando Kastelein vertelt hoe de zoekmachine eruit gaat zien. Google begon ooit als een pagina met 10 linkjes. Maar bij heel veel resultaten krijg je al een beetje extra informatie. En dat gaan ze nu veel verder doorvoeren door gebruik te maken van AI, van kunstmatige intelligentie. En die AI gaat nog veel meer informatie genereren zonder dat je ook maar op 1 linkje hoeft te klikken. Het idee is dat je meerdere vragen in 1 zoekopdracht kunt stoppen en ook gelijk antwoord krijgt op al je vragen. Een voorbeeld dat Google gisteravond gaf is dat je kunt vragen wat de beste yoga-studio's in de buurt zijn, met daarbij de prijzen en de loopafstand van een bepaalde wijk. Ja, en vervolgens wordt al die informatie netjes op een presenteerblaadje aan je gegeven. Ja, dus dan hoef ik het niet meer allemaal meer zelf uit te zoeken.

Ja, het duurt best lang voordat ze tot een eind komen. Laten wij er maar een eind aan maken. Schrijf dicht. Tears for fears. Advice for the young at heart. Roos Ameman, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Over ruim een uur hebben we stand.nl. Zeker. En de stelling vandaag is: 1000 euro boete voor afval op straat gooien gaat veel te ver. Een VVD-lid uit de gemeenteraad van Enschede was op vakantie in Singapore. En die vond het opvallend dat het daar zo schoon was op straat. Nou, wat bleek? De boetes daar voor het op straat gooien van afval zijn torenhoog. En dit gemeenteraadslid dacht, wat is Singapore kan? Dat kan in Enschede natuurlijk ook. Hij wil dat Enschede de schoonste stad van Europa wordt. En daarom stelde hij voor om een boete van 1000 euro op te leggen voor het op straat gooien van afval. En de meerderheid van de gemeenteraad stemde daarmee in. Dan zijn ze er nog niet. Want er zijn regels voor in Nederland voor de hoogte van boetes. En die bepaalt het Rijk. Nu kun je ongeveer 140, 160 euro boete krijgen voor het op straat gooien van afval. En Den Haag moet dus nu gaan kijken dan, als het aan die gemeenteraad ligt althans, of dat meer kan zijn. We praten daarom vandaag over de stelling 1000 euro boete voor afval op straat gooien gaat veel te ver. Wat vindt u? Mag die boete voor afval op straat gooien omhoog, van 160 euro naar 1000 euro. Of misschien zegt u wel, nou, wel omhoog, maar doe dan maar 700 euro. Of zegt u, nee, dit is echt buitenproportioneel. Wat werkt volgens u nou om mensen bewust te maken van het niet op straat gooien van een afval? Hè? Van nou ja, je kunt de boetes hoog maken als je wil, maar je zult er eerst op moeten handhaven dan, toch? Oh, dat nog, ja. En ik weet niet waar jij woont, Astrid, maar ik woon in een dorp. En dan zie ik misschien 2 keer per jaar een politieauto voorbij komen. En boa's, daarvan weet ik niet eens of we ze wel hebben in de gemeente. Ik woon ook in een dorp, maar dan zie ik ook weinig afval op straat. Oh. Dat is, kijk, bij jullie hoeft het dan dus eigenlijk niet. Nee, precies. Ik wil graag dat u meepraat met ons natuurlijk. U kunt reageren via de Radio 1-app, via onze community. Of u kunt bellen 0800 1101. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. De e-bikes van Stella, dat is de beste kwaliteit voor de laagste prijs van Nederland. Nu met Pinksterdeals tot wel 40% korting. Kom snel naar een van onze winkels en tweede Pinksterdag ook open. Stella, slim vooruit. Leven zonder bril, Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Het moment van waarheid. Dit is het moment. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze microscoop is gemaakt door Caroline Bleker. Miljoenen IVF-baby's hebben hun leven te danken aan dit apparaat. Jekels jacht. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Als de 4 onderhandelende partijen het vandaag eens worden over een regeerakkoord, dan kan het nog een week of 5 duren voordat er een nieuw kabinet is samengesteld. Dat zei NSC-leider Omtzigt. Gisteravond laat maakten PVV, VVD, NSC en BBB bekend dat ze er bijna uit zijn en dat er alleen nog wat puntjes op de i moeten worden gezet. Om 10:00 vanochtend praten de partijen verder, onder meer over de premierskandidaat. Het Israëlische leger zegt dat de afgelopen dagen tientallen Hamas-leden heeft gedood in de omgeving van het Palestijnse vluchtelingenkamp Jabalia in Noord-Gaza. De krant Times of Israel spreekt van de grootste aanval in Jabalia sinds januari. Palestijnse bronnen melden dat er sinds het weekend zeker 20 burgers zijn gedood in het gebied. In Oekraïne is de stroom op rantsoen. Volgens de netbeheerder is er een tekort door de Russische aanvallen op energiecentrales. Gisteravond werden delen van Oekraïne tijdelijk afgesloten van de elektriciteit. Ook vandaag krijgen vooral bedrijven te maken met beperkingen, is de verwachting. Oekraïne importeert al stroom uit omliggende landen, maar dat is niet genoeg. En de politie breidt de acties voor structureel vroeg pensioen uit. Agenten deelden al geen boetes meer uit voor lichte overtredingen als wildplassen. En dat doen ze voorlopig ook niet meer bij kleine snelheidsovertredingen. Wel krijgt een overtreder een folder waarin de politie uitlegt waarom agenten eerder willen kunnen stoppen met werken. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het wordt wisselvallig. Geldt dat vandaag? Ja, aan de ene kant kun je het wisselvallig noemen. Aan de andere kant, waar het bijvoorbeeld nu regent, dat is in Zeeland, blijft het voorlopig ook wel regenen. En waar de zon nu schijnt, in het noordoosten, blijft de zon ook voorlopig wel schijnen. Een beetje een tweedeling. Die zon met bewolking in eerste schuift wel wat op naar het noorden. Betekent dat ook Brabant en Limburg daarmee te maken kunnen gaan krijgen. En net ten noorden daarvan zal in de loop van de middag wel een regen- of onweersbui ontstaan. Dus Midden-Nederland houdt het ook niet droog. Maar dat doet Noord-Nederland dus wel. Met de zon erbij, daar wordt het nog 5, 26 graden. Terwijl het onder de bewolking en in de regen in het zuiden 17 of 18 graden wordt. Er staat niet heel veel wind, dus wat dat betreft is het al dan weer rustig. Zijn die verschillen de komende dagen ook zo groot? Ja, voor een deel wel. Morgen zeker. Want in Groningen wordt het dan opnieuw 25 graden met zonnige periode en pas laat op de dag een regen- of onweersbui. In het midden en zuiden van het land is het veelal bewolkt. Van tijd tot tijd regen, misschien ook een keer wat onweer en dan zo'n 17 tot 20 graden maximaal. En voor vrijdag staat een beetje datzelfde weer voor het hele land op het programma. 17 tot 22 graden. Van tijd tot tijd zon, maar niet te veel. En ook van tijd tot tijd regen- of onweersbui. Nou, langzaam maar zeker in het weekend neemt de kans op een bui wel af. Maar droog is het zowel zaterdag als zondag niet. De zon schijnt af en toe en de temperatuur ligt dan tegen de 20 graden. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, het is voor de woensdag een vrij normale ochtendspits met doorgaans niet al te lange dagelijkse files. Met zo'n 10 minuten vertraging. De meeste files staan overigens in het midden en zuiden van het land. Bijzonderheden zijn er ook op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Buren. Daar staat file vanaf Oldenzaal 10 kilometer met 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is weer vrijgegeven bij Amsterdam Sloten na een ongeluk. Het oponthoud is nog wel 20 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Een half uur vertraging door een stilgevallen bus. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan er het beste langs rijden via de parallelbaan. De A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Bankhoef. Het oponthoud vanaf Os-Oost is 3 kwartier. En in de Albassewaard is vertraging op de N214... Oud-Alblas richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het oponthoud is daar 3 kwartier. Ster. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. In Rusland dient het hoge beroep in de zaak tegen de Russische nationalist Igor Girkin. In Nederland bekend door zijn betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17. Hij zit in Rusland 4 jaar vast omdat hij zich kritisch had uitgelaten over Poetin. In het hoge beroep komt hij met een alternatief voor zijn gevangenisstraf naar het front in Oekraïne. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt waarom Girkin dat wil. Hij wil in eerste plaats graag vrijkomen. En sinds 2022 bestaat die mogelijkheid. Hè. Toen is dat eerst begonnen met leden van de zogenaamde Wagner-groep. Dat huurlingenlegertje van Yevgeny Prigozhin. Die ging persoonlijk de gevangenis af in Rusland om gevangenen te ronselen. Daar had hij toestemming voor gekregen. Het deal was dan dat die gevangenen naar het front zouden gaan. Dat ze daar zouden vechten. En als ze daar een half jaar aan het front actief waren geweest, dan zouden ze gratie krijgen en terug kunnen gaan naar huis. Dat is inmiddels met heel veel mensen gebeurd, daadwerkelijk. Dat heeft ook weer geleid tot de nodige problemen. Want een deel van die gevangenen betreft soms zwaar voor.

pijpen en kabels die transporteren warmte, water, elektriciteit, gas, riolering. En die zitten allemaal heel dicht op elkaar geïnstalleerd. En die installatie is tientallen jaren verouderd. Dus dat is eigenlijk nog het grootste gevaar in verband met, nou ja, kortsluiting, vonken. It's not that different in terms of, for instance, the wood and the construction to, for instance, Notre Dame, where obviously there was a massive incident that required very heavy investment to sort out. Ja, dus dit was iemand die ik sprak bij Westminster, die heeft in die commissie gezeten, die de renovatieplannen, die daarmee bezig is en daar onderzoek naar doet. En die zei dus inderdaad, kijk, eigenlijk kan je zien dat wat er is gebeurd in de Notre Dame met het hout wat daar was en de constructie, dat eigenlijk ook in Westminster kan gebeuren. Hij was heel, hij had wel erg veel zorgen over de staat van het gebouw en waarom, ja, dat het alsmaar niet gerenoveerd wordt. Hoeveel zou zo'n renovatie kosten als ze er wel aan beginnen? Ja, dus dit is echt een discussie die dus blijkbaar al 10 jaar wordt gevoerd in het Verenigd Koninkrijk. En politiek helemaal is vastgelopen, want het is ontzettend duur inderdaad. Dus het wordt steeds op de lange baan geschoven. Er was in 2018 heeft parlement een onafhankelijke expertgroep opgericht. Juist om te zeggen, we gaan dit buiten de deur proberen te onderzoeken. En die commissie kwam weer met een rapport. En dat daarin stond dat het tussen de 7 en 13 miljard pond zou gaan kosten. Dus dat is wel wat meer dan die 2 miljard, geloof ik, waar het Binnenhof nu voor wordt opgeknapt. Ja. En het zou 28 jaar gaan duren. En er was er nog een 28 jaar? Ja, het zou echt heel lang gaan duren. En het kon zelfs nog langer gaan duren als parlementsleden in het gebouw zouden blijven werken. Dus dit was als ze het parlement, het hoger en het lagerhuis zouden gaan verkassen. Maar als ze zouden willen blijven werken in dat gebouw, dan kon het zelfs wel 76 jaar gaan duren. Oh. En dan zou het oplopen tot 22 miljard. Dus nou, dat was natuurlijk niet wat mensen wilden horen. Dus die commissie werd weer opgeheven. En sindsdien ligt het dus gewoon stil. En die discussie zit vast. Want het komt er, ja, eigenlijk gewoon steeds op neer. Het kost ontzettend veel geld. Het gaat ontzettend lang duren. En daardoor wil niemand dat steeds beginnen daarmee. Maar ja, ondertussen brokkelt het bij wijze van spreken onder hun handen af. Dus waarom gebeurt het niks? Nou, het is dus eigenlijk een gebrek aan politiek doorzettingsvermogen, denk ik. Angst voor die hoge rekening. Het is natuurlijk geen stemmenwinner, hè? Een miljardenproject goedkeuren waardoor ook mensen zullen denken dat politici zichzelf een beter en een duurder kantoor geven. Ook al gaat het natuurlijk uiteindelijk om UNESCO werelderfgoed. Dus ja, bovendien duurt 28 jaar op zijn minst. Ja. Ja, dan zijn ze waarschijnlijk geen parlementariër meer. Nee, nou precies, dat klopt. Maar zij moeten dan die rekening beginnen. En het is ook nog zo dat het openhouden van het huidige gebouw kost ook ontzettend veel geld. Ik heb in schattingen daarvan 1,5 miljoen per week kost het om het paleis open te houden. Want dat komt omdat er dus de hele tijd gepatrouilleerd moet worden voor brandgevaar. Dat er allerlei pleisters en dingen op worden geplakt om het gebouw maar open te houden. Maar dat is dus ook hartstikke duur. Dus het is best wel een lastige call. En nu hebben we verkiezingen dit jaar. Dus het wordt nu waarschijnlijk sowieso weer uitgesteld tot na de verkiezingen. Fleur, dankjewel. Fleur Lansbach. In de sportmedia overheerst een vraag, namelijk wordt de Italiaan Francesco Farioli de nieuwe trainer van Ajax? Volgens de Telegraaf is er al een akkoord op hoofdlijnen. De Amsterdammers zouden er alleen nog uit moeten komen met Nice, de club waar Farioli nu actief is. Het AD noemt het een gewaagde keuze omdat de Italiaan relatief weinig ervaring heeft en bij Ajax een behoorlijke chaos aan zal treffen. Ondertussen draait ook bij Feyenoord de geruchtenmolen over uren. Daar valt steeds vaker de naam van Nuri Sahin als opvolger van Arne Slot. Sahin is nu assistenttrainer van Borussia Dortmund. In het AD kijkt wielrenner Fabio Jacobsen terug op de afgelopen etappes in de Giro d'Italia. Met nog 1,5 week te gaan en zeker ook met de Tour in het vizier moet er volgens de renner van DSM wat veranderen. Hij heeft een nieuwe manier van trainen, maar zegt ook in de krant: ik ben nu iets te veel sprinter en iets te weinig wielrenner. En dat kan niet in dit deelnemersveld, want in topsport gaat het om details. Al dus Jacobsen in het AD. En daarom moet volgens hem de ploeg na de Giro terug naar de tekentafel. Hoe dan ook, de wielrenner kan vandaag misschien wel iets bereiken in de Giro. Vanmiddag staat er een ideale etappe op voor sprinters op het programma. Bij het NK wielrennen is op de postbank geen publiek welkom, schrijft Trouw. terwijl het juist een van de belangrijkste plekken op het parcours is. Het weren van publiek is besloten in een overleg van natuurmonumenten, de betrokken gemeente en de wedstrijdorganisatie, om te voorkomen dat de natuur wordt verstoord. Opvallend genoeg lijkt de directeur van de Wielerbond het geen probleem te vinden. Die zegt in Trouw, het parcours staat garant voor een mooie titelstrijd en stelt ons in de gelegenheid om gezamenlijk aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de natuur. Op zich niet meteen de opmerking die je zou verwachten van de Wielerbond. Je zou denken, die wil toch publiek hebben op de postbank. Maar ze zijn er blijkbaar uitgekomen. Ja. In het overleg met natuurmonumenten en de gemeente in de omgeving. Ja, daarvoor en daarna kunnen ze wel staan. Hè? Vanzelfsprekend. En sommige FC Groningen-fans die hebben nu een stukje van het stadion Euroborg thuis staan. Ze konden gisteren stoelen van de Noordtribune mee naar huis nemen. Deze zomer wordt dat een staattribune. Dus de stoeltjes zijn overbodig geworden. Honderden supporters kwamen gewapend met steeksleutel naar de Euroborg, horen we bij RTV Noord. Ja, dat is toch leuk om te hebben, zo als je een keer een wedstrijd kijkt. Ik hoop bij hun thuis eentje, misschien op het werk eentje. Moet maar zien. Die krijgt een mooi plekje. Die krijgt zeker een mooi plekje. Voortuin, denk ik. Gaan een mooie tribune bouwen. Ja, dat is een mooi plekje. Ja, sommige mensen maken gewoon hun eigen Euroborgstadion in de tuin, begrijp ik. 3500 zitjes ongeveer zijn er weggehaald in Groningen. En de bedoeling is dat het bouwwerk aan de Noordtribune voor de start van het nieuwe voetbalseizoen is afgerond. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Nou, de meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De bijzonderheden van dit moment op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienenoordbrug een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan er het beste langs via de parallelbaan. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Bankhoef. Daar staat file vanaf Os-Oost. Het oponthoud is nu 3 kwartier. Moet wel wat gaan afnemen, want de weg is weer vrij. En er zijn nog steeds problemen rond Papendrecht op de N214 vanuit Oud-Alblas. De weg is nu helemaal dicht tussen Wijngaarden en Papendrecht. Dat komt door een gekantelde tankwagen. Dat gaat nog uren duren. Het loopt daar ook vast op de N3 vanuit Dordrecht voor de aansluiting met de A15. Daar is het oponthoud een half uur. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of your shoes. Changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds.

Ook vandaag krijgen vooral bedrijven te maken met beperkingen, is de verwachting. Oekraïne importeert stroom uit omliggende landen, maar dat is niet genoeg. Agenten geven vanaf vandaag voorlopig niet altijd een boete voor snelheidsovertredingen. Ze voeren actie voor een goede regeling bij de politie om eerder te kunnen stoppen met werken. En daarom worden sinds vorige week al geen bekeuringen meer gegeven voor lichte overtredingen als het niet dragen van een gordel, wildplassen en fietsen zonder licht. Kleine snelheidsovertredingen komen daar nu bij. Wie wordt betrapt krijgt een folder met informatie over waarom agenten structureel vroeg pensioen willen. Het weer in het zuidwesten, veel bewolking en wat buien. Het is ongeveer 17 graden daar. In het noordoosten nog volop zon en zomers warm, een graad of 25. In het midden van het land vanmiddag kans op onweer. Morgen wisselvallig met veel bewolking en buien in het zuiden en in het midden van het land. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste drukte zien we nog in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Gouda 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en de Van Brienenoordbrug 8 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een kapotte bus stil, twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan er het beste langs via de parallelbaan. De A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de weg is wel weer vrij. De A44 richting Amsterdam is nu helemaal dicht tussen Warmond en de afrit Oude Wetering door een ongeluk. Het oponthoud is een half uur. Omrijden kan via de A12 en de A4. En op de N214 in de Albassewaard staat file richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15. De weg is daar dicht door een gekantelde vrachtwagen. Het oponthoud is een half uur. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een nieuwe afdeling moet de druk op de spoedeisende hulp van het Universitair Medisch Centrum Groningen verlagen, melden RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. De afdeling is een soort tussenstation waar artsen bepalen hoe het vervolgtraject van de patiënt eruit gaat zien. Afdelingshoofd Jan Termate van de spoedeisende hulp van het UMCG. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is deze afdeling nodig? Ja, op de spoedeisende hulp zien we natuurlijk patiënten die binnenkomen met een acuut probleem. En normaal is het zo dat we het hele acute probleem op de eerste hulp willen uitzoeken. Je hebt een eerste fase waarbij je kijkt naar de ernstige dingen en direct gewoon de levensbedreigende dingen zo goed mogelijk probeert te behandelen. Daarnaast heb je vaak nog een fase waarbij je de aanvullende problemen verder in kaart wil brengen en eventueel verdere diagnostiek of consult wil doen. Dat kost vaak meer tijd, maar dat heeft niet de hoogste spoed. En eigenlijk kun je dat beter doen op een afdeling waar je iets meer rust creëert. En daardoor kun je ook de spoedeisende hulpbedden steeds beschikbaar houden voor nieuwe problemen met acute zorgvragen. Ja, dus hoe gaat dat dan in de praktijk? Wanneer kom je op die, ik zal maar zeggen, tussenafdeling terecht? Nou, als een patiënt binnenkomt op de eerste hulp, moet het acute zorgtraject goed afgerond zijn. Dus als een patiënt ernstig ziek is, dan wil je eerst zorgen dat de patiënt helemaal stabiel is. Dat het veilig is dat hij naar zijn tussenafdeling kan gaan. En dat is vaak na 1 of 1,5 uur wel het geval. En daarna kun je naar die vervolgafdeling. Als we denken dat er weinig aanvullende analyse nodig is, dan kan de patiënt misschien wel rechtstreeks vanaf de spoedeisende hulp naar huis. Maar vaak zijn er toch meer problemen die je verder wilt uitzoeken. En daar kun je dan ook beslissen of de patiënt uiteindelijk opgenomen moet worden op een verpleegafdeling, of dat de patiënt misschien toch nog naar huis kan. Ja, dus het zijn de patiënten waarvan u weet, nou, het levensbedreigend is het niet meer, maar naar huis sturen Klopt. Kunnen we ze ook nog niet, dan naar die Klopt. Afdeling. Ja. Zeker. En dat past heel goed aan bij wat je in elk moment van het acute zorgtraject voor zorg wilt bieden aan een patiënt. Zo krijgt elk patiënt de juiste zorg, de juiste plek, door de juiste professionals. Want op de spoedeisende hulp hebben we spoedeisende hulpverpleegkundigen, maar op deze critical decision unit, voor aanvullende kritische besluitvorming, hebben we verpleegkundigen die geschoold zijn in de basis acute zorg, maar dus net een iets ander profiel hebben, zodat zij ook de goede zorg op maat kunnen bieden voor deze patiëntenpopulatie. En hoe lang kunnen patiënten dan op die afdeling afblijven? Ja, maximaal zo'n 12 tot 24 uur. Wij willen het echt beperken tot het acute zorgtraject. Op een gegeven moment zijn alle problemen duidelijk, is het behandelplan helemaal duidelijk en is het goed dat de patiënt naar een vervolgafdeling gaat, een verpleegafdeling, of misschien wel naar huis kan of een andere instelling. Dus wij willen echt ook druk op de ketel houden, zodat we een goede doorstroom houden. En het is echt een afdeling die de spoedeisende hulp ontlast. Die helpt in de besluitvorming, maar ook rust geeft op de verpleegafdelingen in de avond en nacht. Want in de avond en nacht zul je dan op de verpleegafdelingen geen of minder opnames hebben. En dat is vaak wel fijn voor de verpleegafdelingen, omdat ze dan met een krappe personele bezetting zitten. En dan zijn opnames best intensief. Ja, nou, als u het heeft over personele bezetting, ik hoor toch dat ook wel weer wat van het personeel wordt gevraagd. Weer extra expertise, als het ware. Kunt u die mensen vinden? Ja. We hebben echt een overweldigend aanbod van mensen die heel geïnteresseerd zijn om op zo'n unit te komen werken. Het is heel uitdagend voor verpleegkundigen, want het zijn patiënten met hele diverse problemen. Gewoon de hele acute zorg, allerlei problemen kunnen op die afdeling binnenkomen. Dat is uitdagend. Bovendien, het zit in de acute fase. Het heeft een bepaalde dynamiek, de acute fase. En het zijn vaak toch patiënten die een snelle doorstroom hebben. Want de bedoeling is ook om die patiënten snel weer ergens anders naartoe te laten gaan. En dat spreekt heel veel mensen aan. We zijn blij met zo'n enthousiaste groep verpleegkundigen op de CDU die zich hiervoor heel enthousiast inzetten. Dank u wel, Jan ter Mate van het UMC Groningen. Nederland is niet goed genoeg ingericht op gezinnen. Dat zegt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid in het AD. Vooral de solidariteit naar gezinnen is flink gedaald. Mark Weggers is adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Schreef mee aan het rapport. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er dus mis in de aandacht voor gezinnen? Nou, er is ongeregelde aandacht voor gezinnen, zeg maar. Dus er is het gezinsbeleid is verdeeld over veel te veel ministeries. En als er iets gebeurt, zeg maar, op beleidsniveau, dan past dat niet altijd bij gezinnen. Dus dan komt er een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de vierdaagse schoolweek die in het onderwijs op een gegeven moment aan de orde kwam. Dat is heel mooi voor het onderwijs. Dat lost in het onderwijs een probleem met schaarste op. Maar het maakt meteen, zeg maar, een groot probleem voor ouders die allebei volle weken werken. Want hoe doe je dat met die opvang dan vervolgens? Ja. En heeft u nog meer van dat soort voorbeelden? Ja, het rapport staat vol met dat soort voorbeelden. We hebben een peiling gedaan onder meer dan 3000 ouders. En die ouders hebben we ook gevraagd om in open antwoorden hun visie te geven. En dat hebben ze op een hele bijzondere manier gedaan. Tot aan het eind van het rapport hebben ze echt de gelegenheid genomen om aan te geven wat ze daarin nodig hebben. Dus we hebben echt een schat aan data, aan open data, zeg maar, om te zeggen van ja, we kunnen ook diepte geven aan die kwantitatieve gegevens. Maar wat zijn dan nog meer voorbeelden? Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld een ouder die schreef van... goh, ik vind het heel belangrijk bijvoorbeeld om met mijn kind op babyzwemmen te gaan. Ik hoor ook dat het heel belangrijk is dat ik dat soort dingen met mijn kind doe. Maar babyzwemmen is op woensdagmorgen om 11 uur. Dan werk ik, dan werkt mijn vrouw en dan werken mijn ouders. Dus ik zou niet weten hoe ik ooit om 11 uur bij de babyzwemmen moet komen. We hebben een samenleving ingericht op een kostwinnersmodel... waar moeder thuis is en waar vader werkt... Terwijl we daar toch al wel 20, 30 jaar zeg maar, heel ver van verwijderd zijn. Ja. We werken allebei, we moeten ook allebei werken. Mensen hebben het echt moeilijk om rond te komen. Dat doen ze allemaal wel, maar het is bijna niet te combineren. Maar als u zegt dat het is allemaal versnipperd... zou je dat kunnen concentreren op één ministerie voor gezinnen? Het gaat toch ook over heel veel verschillende zaken? Het gaat zeker over heel veel verschillende zaken. Of je het helemaal kan combineren in één ministerie, dat weet ik niet. Een minister voor gezin zou handig zijn. Maar het zou ook wel handig zijn dat op het moment dat er beleid gemaakt wordt... dat er tenminste een gezinstoets plaatsvindt. Een toets waarmee in ieder geval de consequenties van voorgenomen beleid... op het gezin duidelijk worden. En dat is wat nu op dit moment helemaal nog niet gebeurt. Nee. En als gezinnen in de problemen komen of in ieder geval tegen zaken aanlopen, zoeken ze dan hulp? Want je hebt bijvoorbeeld een consultatiebureau, dat soort instanties. Zoeken ze die hulp? Ja, ze zoeken die hulp. Ze vinden ook wel die hulp. Ze weten ook heel goed de hulp te vinden. Ze weten eigenlijk precies waar ze terecht moeten. Maar we merken ook, en dat merken we met name in die open antwoorden, dat ouders slecht durven hulp vragen. Dat is misschien ook wel heel zorgelijk, want we merken dat ouders ook bang zijn om gewoon aan de bel te trekken. Waarom? Omdat ze bang zijn voor bijvoorbeeld jeugdzorg. En als je een vraag stelt of je kind... bijvoorbeeld, stel, Peter Dijkshoorn gaf gisteren in de presentatie een mooi voorbeeld. Die zei van, er zijn nul ouders die hulp vragen op het moment dat ze hun kind mishandelen. Terwijl als je ooit hulp nodig zou hebben, dan is dat wel op dat moment. En als je dat vroeg zou kunnen doen, en het is niet zo dat je dan allerlei machinaties in werking stelt, waardoor je bang bent om je kind kwijt te raken, en dan zou dat heel veel schelen. Dan zou dat ontzettend veel schelen. Dus en dat doen dus geen ouders niet. Nee. Ouders zijn bang om hulp te vragen. Ze weten wel waar ze terecht moeten, maar ze gaan het niet doen. Die angst die is groot. Ja, daar moet dus een omslag in komen. Dank u wel. Mark Weghorst, adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits lost nu vrij snel op. Toch zien we nog wel wat problemen op de weg op de A16 Breda-Rotterdam. Daar zien we een half uur vertraging voor de Van Brienenoordbrug. 7 kilometer file. Er staat een kapotte bus stil. Twee rijstroken zijn dicht op de hoofdrijbaan. De A44 richting Amsterdam is helemaal dicht na een ongeluk bij de afrit Oude Wetering. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via de A12 en de A4. En er zijn nog altijd problemen in de Alblasserwaard. De N214 Oud-Alblas richting Papendrecht is dicht bij Papendrecht bij de aansluiting met de A15. Dat komt door een gekantelde tankwagen. I got speed like I'm Senna, I'm classy like Vienna, like Mozart, like Brahms, I'm a classic dilemma. I'm on fire like Messi at Inter Miami. I'm crazy like Einstein, you don't understand me. I'm plastic like Barbie, I'm feminist like Cardi. I'm destined to party, I'm like Paris, I'm naughty. I'm a queen like Serena, I'm a king, I'm a dreamer. I'm me like nobody else. Nobody walk like me, nobody talk like me, nobody love like me, nobody take my dream, nobody ever saw just what these eyes have seen. But if I jump like this, nobody fly like me. Here we go! Down and walk this way. I've been myself before. I'm still myself today. I got no time for revision. I don't do quiet and listen. I'm no patient, impatience. Never break down and racing. Yeah. Is this what they mean when they say it's never too late? It's never too late to change. Hey. So let me just go my way. And I'll be okay. Nobody walk like me. Nobody talk like me. Nobody fly like me. Here we go. Nobody fly like me. Here we go. Here we go. No, no, no, no, no. Nobody fly like me. Here we go. I want peace like Mandela. Miss Poppins, Rihanna, under the same umbrella. I'm the only successor. I'm Roman, I'm Kendall, I'm Scandal, I'm fashion like Naomi Campbell. It's me. Come sing. It's all me. I'm unapologetically buzzing like Aldrin. I'm Jordan, I'm ballin', I jump. Nobody fly like me. Here we go. Fly like me, chef's special. Online uitschelden, kleineren, bedreigen en intimideren, dat overkomt vrouwelijke raadsleden een stuk vaker dan mannelijke, blijkt uit onderzoek van Kennisinstituut Atria en Ipsos INO. Abdullah Uysal is vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat ook wat u te horen krijgt van vrouwelijke collega's? Ja, wij krijgen van alle raadsleden eigenlijk in de volle breedte krijgen wij vaak te horen dat ze te maken hebben met agressie, geweld en intimidatie. En helaas klopt dit beeld inderdaad ook wel dat vrouwen onevenredig vaker te maken hebben met dit fenomeen. En heeft u dan ook enig idee hoe dat komt? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Kennelijk is er de behoefte in de samenleving om vrouwen op deze manier te bejegenen. Dat is heel kwalijk en dat is ook heel erg zorgelijk. Want als we heel goed kijken naar de samenstelling van gemeenteraden, dan zien we dat vrouwen maar voor een derde zijn vertegenwoordigd in de politiek. Dat is enorm ondervertegenwoordigd. En dit soort uitingen en dit soort ontwikkelingen helpt natuurlijk niet dat vrouwen een stap naar voren gaan zetten en denken van, hey, ik ga actief worden in de politiek. Nee, ja, je hoort het ook in de landelijke politiek, hè? Dus wat dat betreft is het blijkbaar een beeld wat overal geldt. Ja, precies. En dat geldt voor alle volksvertegenwoordigende organen. Het moet een goede afspiegeling zijn van de samenleving. En er zijn nog veel te veel doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. En één daarvan, dat zijn vrouwen. Ja. En daarom is het niet goed voor het goed functioneren van de lokale democratie dat dit gebeurt. De vrouwen die het wel nog steeds aandurven, hoe gaan die ermee om? Ja, dat kijk, wat er vaak gebeurt is dat ze dan zeggen van ja, en dat zeggen niet alleen vrouwen, maar ook andere mensen die met agressie te maken krijgen, van ja, dit hoort erbij. Als je nou eenmaal in de politiek zit, dan hoort het erbij en dan moet je daarvoor ook opmaken. En dan heb je een olifantenhuid nodig, zeggen ze dan altijd. Maar dat is dus niet zo. En daarvoor moeten we echt met elkaar samen optrekken. We moeten dit blijven benoemen. En we moeten gewoon met z'n allen aangeven dat dit niet aanvaardbaar is. Dus we moeten echt met z'n allen maatschappelijke grens trekken. En in dat kader is het ook wel goed dat de minister bijvoorbeeld nu zegt, Hugo de Jonge, dat hij dit ook niet oké vindt. Dat is erg belangrijk. Maar wat kunnen vrouwelijke raadsleden echt doen wanneer ze te maken hebben met die online agressie? Nou, het meest belangrijke is dat ze dit melden. Dat ze dit melden bij de burgemeester of bij de griffier. Daarnaast is het ook altijd wel raadzaam om aangifte te doen. Maar dan krijg je altijd weer de vraag van ja, in hoeverre is de capaciteit van de politie op orde om dit soort taken op te pakken. Maar het belangrijkste is, zoals ik net ook al zei, blijf het benoemen. Geef het aan met elkaar. En ga het gesprek ook aan met de burgemeester en de griffier, maar ook met de hele gemeenteraad. Want wat wij merken is, wij houden als vereniging voor raadsleden houden wij heel veel bijeenkomsten in het land. En dan gaan we met gemeenteraden in gesprek over dit onderwerp. En wat we dan merken is dat raadsleden onderling zelf van elkaar ook niet weten dat ze te maken hebben gemaakt met, of dat ze te maken hebben met agressie of bedreiging. En als ze dan van elkaar dat soort verhalen horen, dan komt er steeds meer en meer los. En op die manier komen we stapje bij beetje, krijgen we meer in beeld wat er allemaal gebeurt. En dan kunnen we ook concretere stappen zetten. Ja, plus dat je dan ook steun bij elkaar kunt vinden dus. Precies. Dank u wel. Abdullah Uysal, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Reactie aan de redactie. De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya, kampioen op de 800 meter, staat opnieuw in de rechtszaal. Vanwege haar hoge testosterongehalte moest ze remmers nemen om mee te mogen doen aan de competitie. Dat vocht ze met succes aan bij het Europese Hof van Justitie, maar de tegenpartij is in beroep gegaan. Met hoogleraar sport en recht Marjan Overs hadden we het over het argument dat Semenya door haar testosteron te veel voordeel heeft ten opzichte van andere vrouwen. Luisteraar Jolanda vraagt zich af hoe dat dan eigenlijk bij andere sporten zou zitten. En schrijft, iemand met extreem grote handen en voeten heeft een natuurlijk voordeel bij zwemmen. Mag die dan ook worden uitgesloten? Of moeten we iemand dan zijn handen en voeten laten verkleinen? Nou, daarvoor hebben we nog even contact met hoogleraar Overs. Mevrouw Overs, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, het is inderdaad zo. Bijvoorbeeld Ian Thorpe had maat 54 schoenen. Dat is een hele bekende en hele goede zwemmer natuurlijk geweest. Die had inderdaad daarbij voordeel. En het is ook zo dat mensen bijvoorbeeld uit Noord-Afrikaanse landen, kijk bijvoorbeeld naar Ethiopiërs, vaak heel goed kunnen rennen en ook daarin domineren in die takken. Maar dat allemaal gezegd hebbende, hebben we wel in de sport mannen- en vrouwencompetities. Omdat we vinden dus dat als wij dergelijke sporten, bijvoorbeeld het hardlopen, zouden doen, dan zouden daar dus altijd alleen maar de mannen domineren op de plaatsen 1, 2 en 3. Dus hebben we mannen- en vrouwencompetities gemaakt. Dus als je mannen- en vrouwencompetities maakt, moet je ook een regel hebben wie dan man is en wie vrouw is. En dat heeft de Atletiek Federatie dus ingevuld door testosterongehalte. Ja, en als je dus dat dan doet, dan zijn er dus bepaalde atleten die een te hoog testosterongehalte hebben. En dat vindt de sport dan niet eerlijk. En dan moet je dus medicatie slikken om eronder te komen. Ja, en dat is dus precies waar deze zaak omdraait, of dat wel of niet mag. En die uitspraak gaan we afwachten. Hartelijk dank, Marjan Overs weer. De Thaise ambassade in Den Haag dringt aan op het aftreden van de Nederlandse voorzitter van een boeddhistische tempel in Waalwijk. Volgens de voorzitter zelf omdat hij financiële orde op zaken wilde stellen bij de tempel. Daarover was redacteur Bas de Vries in de uitzending. Een opmerkelijk verhaal, maar luisteraars Ad Mulders en B. Jansen vonden nog iets anders opmerkelijk in dit item, namelijk wat Bas over Waalwijk zei. De centrale persoon in dit conflict is dus die Nederlandse voorzitter van deze best wel grote Thaise tempel in Waalwijk, tegen de grens van België. Ja, het opmerkelijke hier vonden de mensen dat Waalwijk vlak bij de Belgische grens werd geplaatst. Ja, zelfs tegen de grens van België. Ik hoorde het hem zeggen, dacht nee Bas, maar toen was hij alweer verder met zijn verhaal. Want inderdaad, ik dacht meteen, daar zit nog onder Kaatsheuvel, Tilburg, Goorle, kortom. Oh, ja, ja. Ja, nee. Het zit er allemaal nog onder. Dus ze kunnen nog niet België zien als ze uit het Zeker raam kijken niet. In Waalwijk. Nee, dat nee, is duidelijk. Nee. Nou, bij deze gecorrigeerd. En op basis van een bericht van Omroep Oost hadden we het over bijzonder ijs in Badmen. Ijs gemaakt van varkensmelk. En ik zei erbij dat dat verkocht wordt door boer Erik. Luisteraar Victor vraagt zich af, waarom noemen we boeren eigenlijk vaak alleen bij de voornaam? Je zegt toch ook niet een jurist alleen met de voornaam? Jurist Henk of zo? Victor stoort zich hieraan. Boer Erik komt volgens hem kinderlijk over. Het zijn gewoon serieuze ondernemers. Ja, even over nagedacht. Eigenlijk heeft hij gewoon gelijk natuurlijk. Waarom zouden we dat doen? Ik dacht, komt dat misschien vanwege boer zoekt vrouw? Dan noemen ze ook alleen altijd de voornaam. Is dit de schuld van Yvonne Jaspers? Nee, ik denk dat het ook komt omdat het onderwerp in dit geval gezellig was. Gezellig, opmerkelijk, niet heel erg keihard nieuws. Maar eigenlijk heeft hij gewoon gelijk. Dus bij deze, dit was varkensboer Erik Stegink uit Badmen. 3 voor de dag. Zometeen om 9:30 maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek de economische groeicijfers bekend. Vorig jaar zat de Nederlandse economie 9 maanden lang in een lichte recessie. Maar eind vorig jaar groeide de economie weer wat. Straks horen we of die groei ook doorzet. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de ontspoorde trein in Voorschoten wordt straks gepresenteerd. En daar is verslaggever Onno Beukers bij. Onno, wat kunnen we van dat rapport verwachten? Nou, eigenlijk sowieso wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid altijd doet. Hè. Het alles heel nauwkeurig nog eens onderzoeken. Een heel dik rapport zal er komen te liggen. Dat gaat natuurlijk over die trein die ontspoorde. Dat was in ieder geval een groot effect. Wat ook meer mensen hebben gewerkt. Het spoor was toen ook langer dicht. Maar het begon eigenlijk net iets eerder. Toen een goederentrein, een kraanmachine die op het spoor stond, of die het spoor overstak, aanreed. De vraag is eigenlijk waarom dat gebeurde. Waarom die kraanmachine dus dat spoor overstak, terwijl eigenlijk nog het spoor niet vrijgegeven was officieel op dat moment. Of was dat misschien wel zo? Nou, daar hopen we antwoorden in te krijgen eigenlijk in het rapport. Doordat die kraanmachine werd aangereden, vlogen brokstukken ook op een ander spoor, waardoor ook uiteindelijk Intercity ontspoorde en in een weiland belandde. Dus verwachten we een conclusie vandaag daarover? Nou ja, dat is natuurlijk altijd wenselijk. Hè? Want als je weet wat er gebeurd is, dan kun je dat voor de volgende keer ook voorkomen eventueel. De vraag is wel of het zover zal komen. Kijk, het OM heeft hier bijvoorbeeld ook naar gekeken. Die hebben gekeken of er mensen te vervolgen waren, of er strafrechtelijk nog wat mogelijk was. En die hebben eerder, begin april, al de conclusie getrokken dat dat niet zo was. En die gaan dus eigenlijk uit van een ongeluk, een menselijke fout misschien. Nou ja, wellicht horen we daar vandaag in het rapport wat meer over. Onno, dankjewel. En ze zijn er bijna. Er moeten nog wel een paar puntjes op de i worden gezet door de formerende partijen. Wilco Boom, wat verwacht jij vandaag verder? Nou, om 10:00 bijna dus beginnen de onderhandelingen weer. Dan moeten er nog wat inhoudelijke kleinigheden worden afgewikkeld door de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Maar veel belangrijker is dan de vraag wie de premier moet worden. PVV-leider Wilders komt straks met een voorstel. Hij mag dat als leider van de grootste partij doen. En niemand weet nog wie hij op het oog heeft. Al wordt de naam van oud-PVDA-minister Ronald Plasterk de laatste dagen weer opvallend vaak genoemd. En dan moeten de onderhandelaars het ook nog hebben over de verdeling van de ministersposten over de vier partijen. Nou, het ligt voor de hand dat Financiën naar de tweede partij gaat, want dat is altijd zo, de VVD dus. Nou, BBB wil natuurlijk landbouw hebben en NSC zou BZK wel eens kunnen claimen, want dat is een ministerie dat belangrijk is voor goed bestuur. Maar verder zijn er voor die verdeling geen regels, dus het is interessant om te zien hoe dat afloopt in de loop van de dag. Ja, in de loop van de dag, want de informateurs die zeiden iedere keer, we hebben tot 15 mei 23:59. Gaan ze dat helemaal volmaken of krijgen we wat eerder te horen? Nou, dat is niet helemaal de verwachting. De gedachte is nu dat de vier fracties ergens in de loop van de middag het akkoord te lezen krijgen. En die fracties die zouden dat dan moeten gaan goedkeuren. Theoretisch kan het dan nog gebeuren dat ze toch nog weer een beetje moeten onderhandelen voor allerlaatste details. Ja, en dan tenslotte verwachten we dan in de loop van de dag, misschien avond, de presentatie van het akkoord. Maar als het allemaal uitloopt, kan dat ook nog morgen worden. Wilco. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met meteen om 9:30, stand.nl, Astrid. En de stelling vandaag is: €1000 boete voor afval op straat gooien gaat veel te ver. Het is een plan van een VVD-lid uit de gemeenteraad van Enschede. En wij gaan er dus zo uitgebreid over praten. Is stand.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.